یہ تشریعیات کا مسئلہ نہیں تھا. تشریعیات میں پیغمبر کبھی بھی اللہ کے حکم کو وائلیٹ نہیں کرتا, پیغمبر معصوم ہوتا ہے. پیغمبر معصوم, ہی ہیز نو اینی انٹینشن ٹو وائلیٹ اینی رولز گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ تکوینی مسئلہ تھا کہ اس درخت کے کانے سے بدن کا بے حجاب ہونا اور جنت سے نکلنا, یہ اس کا تکوینی نتیجہ ہے. جس طرح تکوینی کا معنی یہ ہے کہ گولی نکل گئی اور سینے پہ لگ گئی, تو اس کے تکوینی نتیجہ یہ کہ آدمی مرے گا یا کم از کم زخمی ہوگا. یہ الٹیمیٹ کہتے ہیں, چاہے جان کے کرو یا انجانے میں, یا انجانے میں کرو, نتیجہ یہی ہے. اور تشریعات, تشریعات یو ہیو این انٹینشن ٹو فالو. تو اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیسیفک درخت سے نہیں کہا, لیکن اسی کائنڈ کے دوسرے درخت سے کہا. That was an اجتہاد. While Allah subhanahu wa ta'ala meant the kind and Adam alayhi salatu wa salam meant the fard and individual درخت. ابھی بات ذہن میں آ گئی کہ جو درخت کا تذکرہ کر دیا تھا, میں کبھی کبھار پاکستان میں اس کی مثال دے رہا تھا علماء کو, علماء ہوتے تھے وہاں تفسیر میں, تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی طالب اور مولوی, اسے تو گوڑی کرنا نہیں آتا. گوڑی کرنے کے بعد سبق پڑھتا رہتا ہے, سبق پڑھتا. اب مکئی کے کھیت میں لے جا کر, مولوی صاحب نے طالبان کو مکئی کے کھیت میں لے جا کر انہیں کہہ دیا کہ یہاں گوڑی کرنی ہے. اب کس طرح گوڑی کرنی ہے؟ تو مکئی کے کھیت میں ڈھیر سارے گھاس ہوتے ہیں, مختلف قسم کے گراس ہوتے ہیں. تو اس نے اس کو مکئی کے دو تین پلانٹ دکھا دیے کہ اس کو چھوڑنا ہے, باقی سب کو مارنا ہے, باقی سب کو مارنا. اب موری صاحب کا مقصد یہ کہ اس قسم کا پلانٹ پورے کھیت میں آ جائے تو اس کو چھوڑ, اس قسم کا پلانٹ پورے کھیت میں آ جائے تو اس کو چھوڑنا ہے, اور باقی جس قسم کے پلانٹس بھی ہوں اسے ختم کروانا ہے, اور میں آپ کے لیے چھائے لے آتا ہوں گھر جا کر. اب جب مولوی صاحب واپس جا رہے تھے تو ان خدا کے بندوں نے بھی وہی تین پلانٹ چھوڑ دیے تھے جو مولوی صاحب نے پک کر دیا تھا. کہ جی آپ نے یہی تین کیے, اور بدبختوں میں اس نو کا کائن کا ذکر کر چکا تھا. ابھی بات ذہن میں آ گئی, ابھی میرے خیال میں اب باٹم لائن پک کر گئے کہ اللہ کریم مینٹ کہ اس قسم کے درخت سے نہ کایا کریں, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام ڈیڈیوسڈ کہ دس اسپیسیفک درخت Perhaps it has been assigned to somebody else. وَلَا تَقْرَبَا ذِي شَجَرَتَا, اور قریب نہ جائیے ہاذِ شَجَرَتَا, اس درخت کے, فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ ہوں گے آپ زیادتی کرنے والے اپنے آپ پر. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, وِسْپرنگ کر دیں دونوں کو شیطان نے. میں نے بقرہ میں تفصیل بتا دی تھی کہ جو جنہ جنہ کا ذکر آ رہا ہے, that is not paradise, that is only a garden, that was only a garden lying here on this earth, somewhere on this earth. اس کے لیے آپ کتاب خریدیں, تین والیوم میں ہیں, قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سوہاروی, بڑی اچھی کتاب ہے, انتہائی آتھینٹک قسم کی کتاب, قرآن کریم کے قصوں کو بڑے آتھینٹک طریقے سے احادیث کی روشنی میں بیان کر دیا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ یہ جو ادھر ادھر کے اسرائیلیات ہیں نا, تفسیروں میں بھی ملتے ہیں, تفاسیر کی کتاب میں بہت سارے اسرائیلیات ملتے ہیں, وہ یاجوج تھے اور ماجوج تھے اور پتہ نہیں دو فرشتے تھے, معاذ اللہ انہوں نے زنا کر دیا اور نے کیا کچھ بکواس ہے, کتابوں میں بری پڑی ہے. تو آپ قصص القرآن یہ خرید لیں, مولانا حفظ الرحمن سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی. فوسوس لهما الشیطان, وسوسا ڈال دیا ان دونوں کو شیطان نے. لیبدی لهما, انجام بھی ہوا, یبدی لهما کہ ظاہر کروا دے ان دونوں کو, ما غنما وہ حصہ بدن کا, اوریا جو پوشیدہ کیا گیا تھا, غنما ان دونوں میں سے, اور وہ کون سا حصہ تھا, من سوآتہما ان دونوں کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی. انجام یہی تھا اس کا, اس کا انجام یہی تھا کہ یہ دانا کھاؤ گے تو انجام یہی ہوگا کہ کپڑے آپ کے نکل جائیں گے, پرائیویٹ پارٹس آف باڈی جو ابھی تک مستور ہیں اور پوشیدہ ہیں وہ کل کے سامنے آ جائیں گے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا, اور شیطان نے کہہ دیا, مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ. اب دیکھیے یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مولانا عبد الرحمان صاحب سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے کی تشریح میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین پر ایک بہترین ناز و نغم والی جگہ تھی, ایک گارڈن تھی جنت, جہاں سے شیطان کو نکالا گیا. آدم واز دیا اور شیطان واز رومنگ ہدر اینڈ دیدر, وہ جولے تو اس گارڈن کے ارد گرد, وائٹ ہاؤس کے ارد گرد تو گھوم پھر رہا تھا, صرف وائٹ ہاؤس سے باہر نکالا گیا, وائٹ ہاؤس سے باہر نکالا گیا. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا وہ تو وائٹ ہاؤس سے ساری دنیا کے نظارے کرتے رہے جو جتنی بھی نظر آ رہی تھی, صحیح, کبھی ونڈو میں کھڑے ہو کرو, کبھی دروازے میں کھڑے ہو کرو, کیونکہ ان پر تو کوئی پابندی نہیں تھی, ان پر کوئی پابندی نہیں تھی. تو شیطان بھی گھوم پھر رہا تھا, اس نے کہا کہ وہ ایک درخت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ نے وہ نہیں کہا تو آپ کو بھی میری طرح نکالا جائے گا. وہ کہا ہے فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما عاقبت اور انجام ہوا کہ ظاہر کروا دے ان کے سامنے ما بدن کا وہ حصہ اوریانما جو پوشیدہ رکھا گیا تھا ان کے بدن میں سے من سو آتے ما جو ان کے پرائیویٹ پارٹس تھے. وقال ما نہاکما ربکما عن ہذا الشجرہ اور کہہ دیا اس نے ما نہاکما کہ منع نہیں کر دیا آپ کو ربکما آپ کے پروردگار نے عن ہذا الشجرہ اس درخت کے کانے سے الا ان تکونا ملکین مگر اس وجہ سے کہ آپ ہو جائیں گے فرشتے, آپ ہو جائیں گے فرشتے. او تک یہ دیکھیے انداز ہے کہ وہی کہیں, کیا کہیں, وہی کہیں جس کا اشارہ کر دیا اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ فرشتے بن جائیں گے اور تکونا من الخالدین اور ابدن یہاں پڑ جائیں گے. انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو یہ نہیں کہا, اسپیسیفک درخت کو تو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے. تو شیطان نے کہا چلو یہ نہ کہا تو یہ دوسرا کہا. وقال ما نهاكما تلكما الشجرة ما نهاكما ربكما منع نہیں کیا آپ کو آپ کے پروردگار نے اناج شجرا اس درخت سے الا ان تکونا مگر اس وجہ سے منع کر دیا ہے کہ آپ ہو جائیں گے ملکین فرشتے روحانی مخلوق بن جائیں گے. او تکونا یا ہو جائیں گے بین الخالدین ایور لاسٹنگ وقاسموما اور قسم اٹھائی شیطان نے ان دونوں کے سامنے انی لکما لمن الناصحین کے میں آپ دونوں کا ہی سب سے بڑا خیر خواہ ہوں, میں تو خود تو بڑا غرق ہے لیکن میری تجربے سے فائدہ اٹھاؤ, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. وقاسموما اور قسم اٹھائے اس نے ان دونوں کے لیے انی لکما کہ میں آپ دونوں کے لیے لمن الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں. فدلاؤما بغرور دلا یدلی مجھے دیکھیں دلا ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے وتدلو بها الى الحکام. ادلا کا معنی ہے لٹکانا, ادلا کا معنی ہے لٹکانا. وجاءت سيارة فارسلوا والدهم فادلا دلا انہوں نے اپنا وہ ڈھول لٹکایا دلا اور ادلا ثم دنا فتدلا وہ قریب ہو گیا اور لٹک گیا قریب آتے آتے, یعنی مین زیادہ قریب آ گیا. تو یہ ایک ہی کلمہ ہے, مختلف فارم اس کے قرآن کریم کے اندر استعمال ہے. فدلاہما بغرور دھوکے کے حساس پر شیطان نے ان کو لٹکا دیا. فدلاہما لٹکا دیا ان دونوں کو بغرور دھوکے کے ذریعے. فلما ذاق الشجرہ جب دونوں نے چکھ لیا اس درخت کو بدت لاہما سوآتوما تو ظاہر ہو گئے ان کے لیے پرائیویٹ پارٹس. وتفقا اور شروع ہو گئے وہ دونوں مجھے دیکھیے یکسفان علیما جب پرائیویٹ پارٹس دونوں کے نظر آ گئے ایک دوسرے کو. وتفقا انسان تو جب تک کپڑوں کے اندر ہے تو انسان ہے, اس سے کپڑے نکالے جائیں تو ایک مصیبت ہے. وتفقا اور شروع ہو گئے دونوں یکسفان علیما لگا رہے تھے اپنے پر من ورق الجنہ میں ورق الجنہ اس باغ کے درختوں کے پتے اپنے کو چھپا رہے تھے. ابن عباس سے حضرت اکرمہ نے پوچھ لیا کہ یہ کون سے پتے وہ اپنے اوپر لگا رہے تھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من شجرت الموز وہ کیلے کے پتے اپنے اوپر لگا رہے تھے اور کیلے کے دو پتے تو میرے خیال میں مکمل شلوار ہے. کیوں فدلاؤما بغرور انہیں لٹکا دیا یعنی نکال دیا, لٹکا دیا مین نکال دیا. بے غرور دھوکے کے ذریعے فلما ذاقا الشجرہ انہیں گرا دیا بے غرور دھوکے کے ذریعے فلما ذاقا جب دونوں نے چھک لیا الشجرہ وہ درخت بدت لہما سوآتہما ظاہر ہو گیا ان کے لیے ان کے پرائیویٹ پارٹس. وتفقا وہ شروع ہو گئے یکسفان علیہما لگا رہے تھے اپنے اوپر من ورق الجنہ باغ کے پتے. وناداہما ربہما اور آواز دے دی ان دونوں کو ان کے پروردگار نے، علم انحکما، کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھا آپ دونوں کو، عن تلکما شجرا، اس درخت سے، واقل لکما، اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا آپ دونوں کو، ان شیطان، کہ شیطان آپ دونوں کے لیے عدو مبین، کلیئر کٹ دشمن ہے۔ قالا، انہوں نے کہہ دیا، ربنا، او ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے زیادتی کر دیے اپنے اوپر۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو ہم نے وہاں ظالمین کا صلہ نکال دیا کہ آپ ظلم کریں گے اپنے اوپر۔ قالا، انہوں نے کہہ دیا، ربنا، ظلمنا انفسنا، ہم نے زیادتی کر دیے اپنے اوپر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ کر دے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کر دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے لوزرز میں سے۔ قالا، اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں، ایک ہوتا ہے تکوینی مسئلہ، ایک ہوتا ہے تشریعی مسئلہ۔ تشریعیات کے حوالے سے میں نے آپ کا کوئی مواخذہ نہیں کرنا، تشریعیات کے حوالے سے میں نے آپ کا کوئی مواخذہ، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ تھا، دیٹ از انڈرسٹوڈ، دیٹ واز انڈر، میں اس میں کوئی فیور نہیں دے سکتا، وہ تو الٹیمیٹ، ابھی آپ نے نکلنا ہے۔ قال، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اہبتو منہا، نکل جائیے، اہبتو، نکل جائیے، اہبتو، ہاں، اتر جائیے۔ قال، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اہبتو، اتر جائیے، اتر جائیے مینس، یہ آپ کو جو اسٹیٹس ملا ہے، کہتے ہیں فلاں کو کرسی سے اتار دیا، یہ محاورہ ہے، کیا ہے، ہاں، ریموٹ کر دیا۔ کالا بتو، کالا، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اے بتو، اتر جائیے، بعضکم لبعض عدو، آپ دشمن ہوں گے دنیا میں ایک دوسرے کے، کیوں؟ اس لیے کہ جس جنت اور گارڈن میں آپ رہ رہے تھے وہاں تو کوئی کمپٹیشن کی فضا تھی نہیں، وہاں کوئی کمپٹیشن کی فضا، ہاں، کمپٹیشن کی فضا نہیں، بس ہر ایک کو وافر مقدار میں سب کچھ مل رہا تھا، جبکہ آپ جس دنیا میں اب جائیں گے وہاں تو آپ نے خود ارن کرنا ہوگا، اور خود ارن کرنا ہوگا، کمپٹیشن ہوگی، اور کمپٹیشن ہوگی تو خیانتیں بھی ہوں گی، اور خیانتیں ہوں گی تو دشمنیاں پروان چڑھتی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ بعضکم لباز عدو، اتر جائیے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے رہیے۔ کالا بھی تو بعضکم لباز عدو، آپ انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوتے رہیں گے، ولکم، کیوں؟ خدا تعالیٰ معاف بھی تو کر سکتے تھے جی اس وقت، میں نے کہہ دیا کہ یہ تشریعیات کا مسئلہ نہیں تھا، تکوینیات کا مسئلہ تھا، اور اللہ کا ایک قانون ہے کہ ما یبدل القول، یہ فیصلہ میں پہلے سے سنا دے دیتا ہوں، میں کبھی وڈرا نہیں کرتا، جو فیصلہ میں پہلے سے سنا دیتا ہوں وہ الٹیمیٹ ہوتا ہے، الٹیمیٹ مینس کہ میں کبھی وڈرا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہاں اسی آئین میں اللہ نے لکھ لیا ہے کہ ما یبدل القول لدیہ، میں جب ایک بات کر دیتا ہوں تو پھر میں تبدیل نہیں کرتا، وما انا بظلام للعبید، کیونکہ میرا ڈگری، دی ہوئی ڈگری کو وڈرا کرنا اس کے پس منظر میں کوئی دوسرا بڑا ظلم ہوتا جائے گا، اس لیے میں وڈرا نہیں کرتا۔ کالا بتو بعضکم لبعض عدو، ولکم فی الارض، اور آپ کے لیے زمین میں مستقر، جائے قرار ہے، ومتاع، اور نفع لینا ہے، الی حین، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے۔ قال فی، اردو کے ایک شاعر نے کہہ دیا تھا کہ یوں بھی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے، یوں بھی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے، دانا گندم کا بہانہ ماجرا کچھ اور ہے۔ گندم کا دانا بہانہ تھا، اللہ کریم نے اسے نازل کروانا تھا اس دنیا میں تاکہ دنیا کا نظام چل پڑے، دانا گندم کا بہانہ، ہاں، اور ماجرا کچھ اور ہے۔ یہ ابھی آپ نے یہ کوسچن میرے مائنڈ میں آ رہا تھا جی، گندم کے دانے کا کہا، یہاں جو کرسچن ہیں وہ ایپل کا کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ تو روایات ہیں مختلف کے، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ چیز کیا جی، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ابتلا کیا چیز کا نہیں، چیز کا، قرآن کریم کبھی چیز کو، چیز کو اہمیت نہیں دیتا، ورنہ یہاں کہہ دیتا کہ وہ تفقا یخصفان علیہما من ورق الموز، کہ وہ کیلے کے پتے اپنے اوپر لگا رہے تھے، اب اللہ کریم نے کیلے پر کیا عوام سے ریسرچ کروانی تھی۔ یہ دانے کا، گندم کے دانے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں نہیں، مختلف روایات صحابہ نے کہہ دیا، جس کو جو بھی روایت کسی کے حوالے سے پہنچی، کسی یہودی کی روایت پہنچی کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے، کسی عیسائی کی روایت پہنچی کہ ہمارے کتابوں میں یہ ہے، کسی دوسرے کی روایت پہنچی، کیونکہ شریعت اسلامی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ نہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور آپ کے لیے زمین میں مستقر،

کہ خواتین مجھے اس چیز میں فالو نہ کریں, کیونکہ ان کے لیے اس انداز سے سجدہ کرنا یہ مروت اور پردے کے تصور کے خلاف ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح سجدہ کرے, کیونکہ اس طرح ہوتی ہے تو اس کے باڈی کے سارے اعضاء وہ کل کے سامنے آ جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ خاتون اللہ کی نظر میں اور پیغمبر کی نظر میں کتنی محترم ہے کہ فرمایا کہ نہیں وہ اس طرح سجدہ کرے گی. اللہ اکبر, صحیح. پھر ہمیں کہا کہ آپ نے ایک پاؤں کھڑا کر کے اور دوسرے کو اس طرح لٹھا کے اس طرح آپ نے بیٹھنا ہوگا, بائیں والے پاؤں پہ اپنا لیفٹ بٹن آپ رکھ دیں گے بلکہ دونوں رکھ دیں گے تو دیکھ سکے, لیکن خاتون کے لیے یہ پردے کے خلاف ہے. اس کے لیے کہیں گے کہ اس طرح دائیں طرف دونوں پاؤں نکال دیں تاکہ وہ پردے میں رہے. ہم پشتوں میں کہتے ہیں گنڈا منڈا, کیا کہیں گے اردو میں؟ گول مول. ہاں گول مول, یعنی اس کا سجدہ بھی گول مول, اس کا بیٹھنا بھی گول مول. ٹیمپل والی مسجد جو ہے نا, اس میں جو ادھر والا حال ہے یہ تو بعد میں آئے گا, پہلا حال تھا تو اس میں عورتیں اور مرد ایسے آگے مرد ہوتے تھے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں. تو ایک لڑکی نے ایک دفعہ مولوی سے پوچھا کہ بھائی یہ اسلام کیوں عورتوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کرا دیتا ہے, ٹیچ کرتا ہے کہ بھائی مرد ہمیشہ آگے اور عورتیں پیچھے. تو مولوی صاحب نے کیا کہا؟ مولوی صاحب بھی وہ افغانستان کے تھے جی, مجھے حصہ تو بڑے تیز ہیں, وہ تو بڑے تیز بولا کہ بیٹی اگر آپ آگے آؤ نا اگلی صاحب میں کھڑے ہو تو پچھلوں کی کسی کی نماز نہیں ہوگی, سب آپ کو دیکھیں گے. نہیں ہم پٹھان جو ہے نا ہم تو لگی لپٹی نہیں کہتے, پھر ہم نے نماز تھوڑی پڑھ دی ہے, ہم نے تو آپ کا جائزہ لینا ہے کہ باڈی کا ساخت کس انداز سے. آپ نے مجھے سجدہ بتایا, اگر اس طرح سے سجدہ ہم لوگ جمعے کی نماز میں جماعت کے ساتھ کریں؟ نہیں, جماعت کا جہاں پہ عذر آ جاتے ہیں, ایکسکیوزز آ جاتے ہیں, تو وہاں پہ بہت سارے احکام اٹھ جاتے ہیں. یہ مسجد نبوی میں یا ادھر مکہ مکرمہ میں تو بعض دفعہ لائنوں میں فاصلہ نہیں اتنا ہوتا ہے جی, کئی دفعہ دوسرے کی پیٹھ پہ. ہاں بالکل, وہ جائز ہیں, یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہجوم کی وجہ سے ایکسکیوز آ جاتے ہیں. اب دیکھیے نماز عید میں یہ جو ہم تکبیرات کرتے ہیں اضافی تکبیرات, یہ کیا ہیں ابو حنیفہ کے نزدیک؟ باقیوں کے نزدیک سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تکبیرات زوائد واجب ہیں, اور ایک جنرل پرنسپل تمام فقہا کے نزدیک کہ واجب چوٹ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سجدہ سہوا کریں گے. نماز میں واجب چوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سہوا کریں گے. امام ابو حنیفہ سے پوچھے گیا کہ نماز عید میں اگر تکبیرات چوٹ گئی امام سے تو پھر کیا کریں گے؟ امام صلی اللہ علیہ فرمایا کچھ بھی نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا جی واجب ترک نہیں ہوا. انہوں نے کہا خدا کے بندے اتنا بڑا ہجوم ہے, وہ اس کا باپ اس کو کنٹرول کرے گا, وہ سلام پھیر لے گا, سارے لوگ دوڑ پڑیں گے. تو اس نے کہا لوگوں کے وہ اصل نماز کو خراب نہ کر دیں سجدہ سہوا کے لیے. امام ابو حنیفہ کمال کر دیتے ہیں. ابو حنیفہ ابو حنیفہ تھے رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مرقد کو منور, سارے ائمہ تھے لیکن اس امام کے تو مرقد کو منور بنائے. میں تو اس آدمی کا شیدائی ہوں. اصل میں نے یہ کمپیریٹو مذاہب اتنے سڑی کر دیے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ کے ہر ایشو پر بصیرت ہے کہ ہی ہیز ٹیکن دا رائٹ وے, دا رائٹ ان اے سینس کہ دیٹ از دا مچ مور لائک وے. صحیح, ہمارے لیے تو آپ ابو حنیفہ کیوں ہیں؟ نہیں, عوام کے لیے تو ہوتا ہی مولوی ہے, مولوی ہی فتویٰ دیتا رہتا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ تقلید یہ عقلی اور منطقی ہے, کوئی آدمی دنیا میں بغیر تقلید کے نہیں رہ سکتا, ہر ایک آدمی نے تقلید کرنا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے, ہم تقلید نہیں کرتے, بھائی نہیں کرتے کس کی؟ ابو حنیفہ کی, شافی کی, احمد بن حنبل کی, مالک کی, اور اپنے مسجد کے جو بے وضو قسم کے امام ہیں جس کو کلمہ کا صحیح ترجمہ نہیں آتا اس کی تقلید کرتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ خود تو دین کو جانتے نہیں, اس امام کو فالو کر رہے ہیں جسے پتہ نہیں فاتحہ کا ترجمہ بھی ٹھیک آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن اس نے آپ کو ابو حنیفہ سے برگشتہ بنا دیا, امام مالک اور احمد بن حنبل اور شافی سے برگشتہ بنا دیا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, فتنے میں نہ ڈالیں آپ کو شیطان, کما اخرج ابویکم, جس طرح نکال دیا تھا آپ کے پیرنٹس کو من الجنت باغ سے, انسوہما نکال رہے تھے ان سے لباسوما ان دونوں کے کپڑے, لیوریوما سوآتیما, تاکہ وہ ان کو دکھائے ان کے پرائیویٹ پارٹس, انہو تاکہ کہ شیطان یراکم ہوا

اس کے مستقل ایک فن ہے. کیا علم اصول الحدیث اور علم اسماء الرجال یہ مستقل فن ہے. یہ پڑھاتے ہیں ہم ایک سال اپنے علماء کو. یہ مولوی ویسے مفت میں مولوی نہیں بنتے, حالانکہ لوگوں کو تو نظر آتا ہے کہ بس پتہ نہیں 10-15 روپے کی ایک پگڑی اس نے پتہ نہیں کہیں سے اٹھا کے لائی ہے, اور لمبی داڑھی جس کے شیو کرنے کے لیے شاید اس کے پاس ریزر نہیں ہوگا. عام مولوی پڑھے جو مولوی مستند ہو وہ پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں, تبھی تو اس کو سند بھی دیا جائے. البتہ اگر امام کی بات کرتے ہیں کہ عام امام پڑھے لکھے نہیں ہوتے, امام از سم تھنگ ایلس. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ علماء. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ علماء. وائل دا امام ہی ول نیور گیو یو اے فتوا آن ہز اون, چاہے اس نے 10 کتابیں پڑھی یا 15, اگر آپ اس سے فتوا بھی لے لیں. فار ایگزامپل ہمارا علاقہ تھا, ہمارا علاقہ یہ قاری صاحب کو معلوم ہے, وہاں پہ پورے علاقے میں جب بھی مسئلہ پیش ہو جاتا, کوئی امام تو چھوڑیے, عالم بھی فتوے میں بڑا احتیاط کرتا ہے. یہ جن لوگوں کو خدا خوفی نہیں ہوتی وہ دلام سے فتوے دیتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کو تو فکر ہوتی نہیں کوئی جہنم میں چلا جائے جنت میں چلا جائے. تو نہیں ہے وہ تو خیر, وہ تو کوئی دوسرا پرابلم نہیں. یہاں پہ بہت سارے ہیں, سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تمام مفتی. کیوں, کسی نے نیوٹریشن پڑھی ہوئے تو وہ بھی مفتی ہے, کوئی فزیشین ہے وہ بھی مفتی ہے, اور کوئی سرجن ہے سرجن صاحب, اور کوئی انجینئر ہے وہ بھی مفتی ہے. اللہ رحم فرمائے. اس لیے کہ دین کا کوئی نگران نگہبان نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھے. ادروائز یہی جو آدمی ہے انجینئر, یہ جو آدمی انجینئر, کسی کو ایک گولی اور ٹیبلٹ تو سجیسٹ کریں, اور اس کو کچھ ہو جائے اور پھر اپنا حشر معلوم کریں, کیونکہ بدن کا والی اور نگران نگہبان یہاں کا قانون ہے انسانی بدن کا, اس کا کیا بیڑا غرق ہوگا. بھائی آپ کون تھے جو اس کی گولی کا مشورہ دے رہے تھے, ٹیبلٹ کا مشورہ دے رہے تھے؟ کیوں چوئی صاحب, ہاں کرنے کا بہت, ہاں اور لائسنس نہ ہو, لائسنس کے بغیر آپ کوئی کنسٹرکشن کروا دیں, پتا چل جائے گا ان دونوں سے پتا کر. ویسے یہاں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر جو ہیں جن کے پاس سرٹیفکیٹ تک نہیں ہے, رجسٹریشن تک نہیں ہے, وہ کام کر رہے ہیں. نہیں وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک قانون نہیں, یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ قانون کے گرفت میں آئے نہیں, یعنی قانون ان تک پہنچ, کیونکہ قانون تو ایسی چیز نہیں کہ آپ کسی پر اس طرح پیر لیں گے تو وہ جو ہے ڈیٹیکٹر آواز دے دے گی کہ ہی از فراڈ. تبھی تو شریعت اسلامیہ قانون سے پہلے اخلاقیات کا درس دیتی ہے کہ لوگوں کو انفرادی طور پر اخلاقی طور پر ڈیولپ کر دے, قانون کی ضرورت نہیں رہے گی. قانون کی تبھی تو حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی انسانوں پر محنت کر دیں, انفرادی کمیونٹی کنسسٹ آف دیز انڈیویجولس, سارے کے سارے انڈیویجول چیف کو جائیں, there will be violation, nothing, there will be no any violation of rule, no any violation of law. قانون تو تبھی آپ کو سزا دے گی جب آپ قانون تک پہنچ تو جائیں گے, جبکہ اخلاقیات یہ تاریکی میں بھی آپ کو کنٹرول کر دیتی. اور اخلاقیات means حضور پاک نے فرمایا راس الحکمہ مخافت اللہ, خدا خوفی. کیا خدا خوفی, تو آپ میں خدا خوفی ہو تو تاریک کارنر میں آپ کیوں نہ ہو, آپ قطعاً حرام کو ہاتھ نہیں, حرام تو کیا مشتبہ اور ڈاؤٹ فل کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. میں بھائی میرا خدا مجھ سے پوچھے گا, قیامت کا دن آنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو تاریکی میں کڑے ہو کر مشتبہات کو بھی اس وجہ سے ہاتھ نہیں ڈالتے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. چلے جی, یہ تو آج تقریر ہو گئی. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب وہ کریں, اور جب وہ کریں فاحشتن کوئی فاحش کام عقیدے یا عمل کے اعتبار سے, قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں, پلی کیا لے دیتے ہیں, وجدنا علی آباءنا, ہم نے دیکھ لیا تھا اسی کام کو کرتے ہوئے اپنے فور فادرز کو, واللہ امرنا بہا, اب ہمارے فور فادر جو کر رہے تھے اٹ مینز اٹ ہیز سم سورس, اس کی ہے کوئی سورس کہ اللہ نے اس کا حکم دیا تھا. واللہ امرنا بیا, اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے, کل آپ کے دیجئے, ان اللہ لا یامر بالفاشا, او بدبختو اللہ کریم کبھی بھی گندے کام کا حکم نہیں دیتا, چاہے آپ کا فادر کرے یا فور فادر کرے. کل آپ کے دیجئے ان اللہ, تاکہ اللہ تعالی لا یامر, وہ حکم نہیں دیتا بالفاشا ہے گندے کام کا, بے حیائی کا, اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, آیا آپ کہہ کہہ دیتے ہیں اللہ کی ذات پر وہ بات جسے آپ جانتے نہیں, مفت میں چیزیں اللہ کی جانب منسوب کرتے رہتے ہیں. اوپر اب اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ انصاف کے تقاضوں پر مبنی ہے, ظلم ہے. زور سے اگر آپ چغلی کاتے ہیں ظلم ہے, اگر آپ بیک بائٹنگ کرتے ہیں ظلم ہے, اگر آپ چیٹنگ کرتے ہیں, یعنی کوئی بھی حرام کام ایسا نہیں ہوگا جو لفظ قسط کے تقاضوں کے مطابق ہو. حرام کام جو ہوگا وہ قسط کے تقاضوں کے مخالف ہوگا. انصاف انصاف نہیں, وہ قسط نہیں ہے. قل آپ کہہ دیجئے امر ربی, میرے پروردگار نے حکم دے دیا ہے بالقسط. چودھری صاحب وہ اپنے انسٹالمنٹ میں ابھی تک لگے ہوئے, چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. قل آپ کہہ دیجئے امر ربی بالقسط, میرے پروردگار نے حکم دے دیا ہے بالقسط انصاف کا. واقیم وجوہکم, ہمارے ہاں وہاں بسیں چلتی ہیں, سندھ کے اندر بھی چلتی ہیں, یہ نہیں لوکل بسیں جو چلتی ہیں, تو وہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے نا وہ آواز دے دیتا ہے نا. مثلاً آپ اگر پیرودائی میں چلا جائیں, پیرودائی میں راولپنڈی میں, اور صبح نماز کے وقت اگر آپ مسجد میں پیرودائی والی مسجد میں جائیں تو وہاں آپ کو آواز ہے کنڈکٹروں کی, لاہور لاہور لاہور لاہور, پشاور پشاور پشاور پشاور, یہ لگے رہتے ہیں. تو ہمارے ایک موری صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کنڈکٹر صاحب جو مر جائے گا اور اس کے پاس نکیر من کر آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ مر رب کا, تو یہ کہے گا لاہور لاہور لاہور. اس لیے کہ زبان اس چیز کی عادی ہو چکی ہے. تو یہ چودھری صاحب کا وہی مسئلہ. قل آپ کے قسط ان کو بھی ابھی تو قسطوں سے فرق ہو گئے چودھری صاحب, ابھی تک نہیں. اللہ تعالیٰ ان قسطوں سے اور ان مصیبتوں سے سارے مسلمانوں کو آزاد کروا دے. قل آپ کہہ دیجئے امر ربی, میرے پروردگار نے حکم دیا ہے بالقسط انصاف کا. واقیم وجوہکم عند کل مسجد, اور حکم دیا ہے کہ آپ سیدھا کریں اپنے چہروں کو. چہرے کا تذکرہ جب ہو جاتا ہے پوری باڈی مراد ہوتی ہے. واقیم وجوہکم, اور آپ سیدھا کریں اپنی باڈی کو. عند کل مسجد, ہر ایک عبادت کے موقع پر. ودعو, اور آپ پکاریں صرف اللہ تعالیٰ کو. مخلصین لہ الدین, اس حالت میں کہ آپ خالص بنا رہے تھے اللہ کے لیے دین. مینس کہ اللہ والی دین میں کوئی مکسچر نہیں ہونی چاہیے, کہ اللہ کریم ایڈلٹریشن کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا, اور پھر دین میں ایڈلٹریشن اور مکسنگ نو, انٹالریبل اور انٹالریبل. عبادت ہر ایک عبادت. کما بداکم تعودونا, یہ وارننگ ہے. کما بداکم تعودونا, جس طرح اللہ کریم نے بداکم پیدا کیا تھا آپ کو ابتداء, تعودونا اسی طرح آپ کو عائد کیا جائے گا. عائد کرنا مین دوسری بار بھی اسی انداز سے آپ کو پیدا کیا جائے گا. تو یہ وارننگ بھی ہے اور بعض بادل موت کا عقیدہ بھی ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہوگی, اور جس طرح آپ پہلی بار پیدا ہوئے تھے تو اسی طرح دوسری بار بھی پیدا ہوں گے. جب آپ پیدا ہو رہے تھے دیر واز نو اینی ویلتھ ان یور ہینڈ, کہ تھا کوئی آپ کے ساتھ کوئی سپورٹر آیا تھا, کچھ بھی نہیں آیا تھا, نتنگ واز دیئر. سو ول بی دا کیس آن دا ڈے آف ریزریکشن. یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں بے حیائی, یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ سپورٹر نہیں ہوں گی. جو کچھ آپ حرام خوری سے کما چکے ہیں کوئی چیز بھی آپ کے ہاتھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے مرنے سے پہلے تین دوست ہوتے ہیں. کتنے؟ تین. ایک اس کا مال, فیئر یا انفیئر. فیئر, اور یہ ایسی بات ہے, یہ میں ان چیزوں کو زور اس لیے دے دیتا ہوں کہ آدمی کو حرام خوری کی ایک بار عادت پڑ جائے ایک پیسے کی, بس پھر وہ لگ جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کتے کو اگر آپ چوکیداری کے لیے اور انسان کے کاٹنے کے لیے آپ اسے ٹھیک کروانا چاہتے ہیں تو ایک بار انسان کا خون اسے چاٹنے دیں. انسان کا خون ایک بار اس کے زبان کو لگے پھر وہ انسان کو کاٹے گا. صحیح ہے؟ تو یہ جو حرام خوری والی مصیبت ہے, یہ خون ایک بار لگے نا ایک بار, تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, پھر آدمی آگے آگے چلا جاتا ہے آگے. یہ پھر دلدل ہے, اس میں پھنستا رہتا ہے. یہ دلدل ہے, دلدل جانتے ہیں اب کیا کہتے ہیں اسے, ہاں انگلش میں سوام کہتے ہیں, وہ جو نرم زمین ہے جو آدمی کو دنسا دیتی ہے. سوامپ SWAMP. اچھا تو وہ سوامپ عبدالوہاب صاحب نے کہہ دیا کہ دنیا ایک دلدل ہے. اور اس نے کہا کہ دلدل کا تو آپ کو یہ تجربہ ہو گیا ہوگا کہ اگر یہاں تک ایڑیوں تک اگر آپ ارادے کے بغیر اس میں پنس گئے تو پھر آپ اوپر زور لگائیں اور وہ آپ کو نیچے کھینچتا رہے گا. تو جو لوگ ایک بار حرام خوری میں ایڑی تک چلے گئے ہیں اب اگر وہ اوپر بھی زور لگاتے ہیں تو وہ نیچے دنساتا رہتا ہے. اور پھر ان بدبختوں کا تو نظام ایسا ہے حرام خوری کا کہ جب آپ کو ایک بار لگا لیتے ہیں اس کے اندر تو اللہ رحم فرمائے. تو صاحب کیوں چمڑا اتارتے ہیں یعنی عمر بھر آپ کماتے رہیں گے, گناہ بھی ہوتی جائے گی اور پیسے بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے. اللہ کما پتا کم, جس طرح پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. تو رسول پاک نے فرمایا کہ تین دوست ہوتے ہیں, ایک مال جو فیئر یا انفیئر. یہ تو دیکھیے مجھے, چھوٹے صاحب مجھے دیکھیں, آنکھیں بند ہو گئی, اونرشپ ٹوٹلی گان. بس آنکھیں بند ہوتے ہی اونرشپ گان. ناؤ وٹ ول ہیپن دیئر ایز فار ایز یور ویلتھ اینڈ پراپرٹیز کنسرن, فرسٹ آف آل یور تجہیز اینڈ تکفین, اینڈ سیکنڈ یور دین اینڈ قروض اینڈ لون اینڈ آل دیز تھنگس, اینڈ دی تھرڈ ون یور وصیہ اف دیئر از سم تھنگ, اینڈ دی فورتھ ون یور سنز اینڈ ڈاٹر, دے آر اسٹینڈنگ دیئر ٹو ہیو دیئر اون شیئر. آپ کا اس میں یعنی بس جیسے ہی آنکھیں بند ہو گئی بس آپ کی اونرشپ ختم ہو گئی. اونرشپ اونرشپ ختم ہو گئی. اور جب اونرشپ ختم ہو گئی جی تو ایک مسئلہ بس ضمناً آ گیا, تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ جب انسان مرض موت پہ پڑ جاتا ہے, یو نو مرض موت, آئی ڈیفائن اٹ ٹو ٹائم, کہ مرض موت کے دو کنسسٹ ہیں یا دو فیکٹرز ہیں. ایسا آپ لکھیں, ایک یہ کہ بیماری وہ بیماری جس میں عموماً انسان مرتا ہے, پرابیبلی انسان جس بیماری میں مرتا ہے ایک, اور دوسری بات یہ کہ اس میں مر بھی گیا. کیوں کہ کبھی کبھار پرابیبلی کسی بیماری میں عام انسان مرتے ہیں لیکن ایک آدمی نہیں مرتا, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کسی انڈیویجول کے لیے ایز اے ہول انسانوں کے لیے مرض موت وہ بیماری ہے جس میں انسان مر جاتا ہے, اور ایک انڈیویجول کے لیے مرض موت وہ ہوتا ہے جو بیماری بھی ایسی ہو جس میں انسان مر جاتا ہے اور وہ انڈیویجول مر بھی گیا. اب اگر بیماری وہ ہے جس میں انسان مر جاتا ہے لیکن انڈیویجول نہیں مرا تو دیٹس ناٹ مرض موت فار دیٹ ویری انڈیویجول, اسی کے لیے نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ روزانہ میرا سر درد شروع کر دیتا ہے, اور قاری صاحب جو اب یہاں آنا اس نے زیادہ شروع کر دیا تو اس کو بھی الحمدللہ لکھ اس کو بھی میری والی بیماری لگ گئی. میں نے کہی تو متعدد بیماری ہے, ہاں تفسیر والے شاگردوں کو نہ لگ جائے تو میرے خیال میں پھر یہ استادی شاگردی کا سند ٹھیک نہیں جائے گا. اللہ بچائے یار, یہ بڑی عجیب مصیبت ہے. میں ابھی بھی جب آ رہا تھا تو میں نے دو ترینتری لے لیے, لیکن ترینتری اتنا تیز کام کر دیتا ہے, میں پھر پانی زیادہ پی لیتا ہوں کہ تاکہ وہ ڈرین ہو جائے, کیونکہ وہ کڈنی کا پرابلم پیدا کر دیتا ہے. تو اب کہ انسان جب اس بیماری کا مریض ہوتا ہے جس میں انسان عام طور مرتا ہے اور انڈیویجول مر بھی گیا, اب اس بیماری میں اگر انسان نے اپنے مال میں کوئی تصرف کر دیا ہو, فار ایگزامپل وصیت کا, کس چیز کا وصیت کا, تو ہز وصیت از ٹو بی امپلیمنٹڈ اونلی ٹو ون تھرڈ آفٹر ہز لون اینڈ آفٹر ہز تجہیز اینڈ تکفین, ون تھرڈ ناٹ آف دی ہول پراپرٹی, اس کے تجہیز و تکفین کے خرچے, اور امریکہ میں اس کے قبر کا قبر کی قیمت جو ہوتی ہے پتہ نہیں کتنے ہوتی ہے, 5,000-6,000, تو وہ 6,000 وہ اور اس کے لونز ہیں وہ سارے منہا کر کے جو باقی پراپرٹی بنتی ہے اس کے ون تھرڈ تک وصیت پر عمل ہوگا. اب دیکھیے ابھی تک مرا نہیں لیکن شریعت نے اس کے تصرف کو کنٹرول کر دیا, شریعت نے اس کے تصرف کو کنٹرول کر دیا کہ ٹو اے سرٹن لمٹ یو کین ڈو اکارڈنگ ٹو یور اون وشز, ناٹ بیہائنڈ دیٹ اور بیانڈ دیٹ, اس کے آگے نہیں جاتے. اور جب یہ انسان مر گیا تو دیکھیے یہ قرضے جو ہوتے ہیں انسان پر, ایک ہوتی ہے مارٹگیج, ایک ہوتا ہے لون. لون تو اعتماد پہ دیا جاتا ہے, اس پر یعنی فار ایگزامپل چودھری صاحب نے مجھے لون دے دیا 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ڈالر جو بھی ہے, صحیح ہے, میں نے اس کے ساتھ کچھ مارٹگیج نہیں کیا, میری ضرورت تھی اور چودھری صاحب نے مجھے دے دیا, صحیح ہے. اب میری جو پراپرٹی ہے چودھری صاحب ہیز نو اینی رائٹ کہ وہ میں کسی پراپرٹی کو اٹھائے کہ بھائی میرا اس کے ذمہ قرض ہے, اس کے ذمہ نہیں. You will ask me کہ بھائی وہ قرضہ آپ مجھے واپس کر دیں, کیونکہ وہ آپ نے مجھے کسی پراپرٹی کے مارٹگیج کے بدلے نہیں دیا, وہ آپ نے میری ذات پر اعتماد کے حوالے سے دیا ہے. Now you have all the right to ask me or to take me to a court of law even. If you have some proof, you can prove it in the court of law. Or to take me even to a Maulvi sahab to masjid. Or to a jirga in Pashtun area, for example. We have a jirga there. اور ہمارا جرگا جو فیصلہ کر جاتا ہے اس سے جو آدمی ادھر ادھر ہو جائے, اللہ رحم فرمائے, پھر معاشرے میں کوئی اسے انسان کی نظر سے نہیں دیکھتا, یہ انسان نہیں, اور سارے لوگ اس کے ساتھ شادی بیاہ اور غمی اور یہ سارے چھوڑ دیتے ہیں, یہ انسان نہیں. ہاں وہاں پر حکا پانی بند کہ بھائی یہ آدمی چلا جائے, یہ آدمی اس نے پورے جرگے کے منہ پر پیشاب کر دیا ہے. مولوی فیصلہ کر دے وہاں, نہیں بھائی اب اگر فیصلہ کر دیا کہ آپ اپنی بیوی دے دیں, کیوں آئے تھے آپ؟ جب آئی گئے وہاں تو ہمارا زور چلتا ہے پشتون ایریا میں, ایسا آدمی اسے ہم کان سے پکڑ کر باہر نکال لیتے ہیں کہ خبردار اگر آپ نے مسجد میں قدم رکھ دیا. پھر شریعت کی اہمیت کیا رہی, مولوی کی اہمیت کیا رہی؟ آپ کو کیوں کوئی ہم نے پولیس سے اٹھوا کر یہاں لے آئے تھے, اپنی مرضی سے آئے تھے, جو بھی فیصلہ ہوا جو بھی فیصلہ, جب آپ فیصلے کے لیے ایک بار آئے, چاہے وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوا آپ کے خلاف ہوا, ناؤ یو آر باؤنڈ ٹو فالو اٹ. تو اب جب میرے ذات پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے مجھے لون دے دیا تھا, صحیح, تو جب تک میں زندہ ہوں یو ول آسک می, یو ہیو نو اینی رائٹ کہ میری کس پراپرٹی کو آپ قبضہ کر دیں. ہاں ٹھیک ہے, اگر میں ڈیل ڈال کرتا رہتا ہوں نہیں دے رہا, کورٹ میں لے چلے مجھے, صحیح, جرگے کے پاس لے آئے, شورا کے پاس لے آئے, مولوی صاحب کے پاس لے آئے, اس کے ذمہ بھائی مسلمان آدمی ہے, میں نے اس پر اعتماد کر دیا تھا, تو میں اسے کہوں کہ عابد صاحب یہ اچھی بات نہیں, آپ دے دیں ان کو پیسے, اس نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا اور آپ کا بس چلتا ہے. ہاں البتہ اگر وہ غریب ہے اور مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس, تو پھر چوری صاحب سے کہہ دوں, چوری صاحب ہر ایک دن آپ کو ایک مستقل ریوارڈ آپ کے قرضے کا مل رہا ہے, اور اس آدمی کا آپ کو پتا ہے کہ ہے نہیں اس کے پاس, وہ انکاری نہیں, وہ آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن ہے نہیں, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے احوال پر. لیکن جب جیسے ہی میں مر گیا یا مقروض مر گیا جس کے ذمہ قرضہ ہے, اب آسکنگ اور ڈیمانڈ کے لیے کوئی آدمی تو رہا نہیں کہ اس سے مانگا جائے, کہ اس سے مانگا جائے, صحیح, تو رائٹ اوے وہ لون آٹومیٹکلی امام ونی پر رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک چسپان ہو جاتی ہے اس کی پراپرٹی پر, صحیح. اور تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یو جہز و یو کفن ثم تقضى دینہ, کہ پہلے اس کی پراپرٹی سے اس کی تجہیز و تکفین, کیونکہ وہ تمام حقوق سے مقدم ہے, سارے حقوق سے مقدم حق وہ تجدید تکفین جنازے اور قبر قبر اور ان ساری ضروریات کا ہے, اور دوسری بات ثم تقضى دینہ, کہ ابھی پراپرٹی سے اس کے قرضے پہلے ویوا کر دیں, جو کچھ باقی رہ جاتا ہے لیٹر آن وی ول لک انٹو اٹ. اس کا ثبوت بھی پوچھا جائے گا جی, کس کا؟ یہ تو آپ دوسری ماحول پر آپ میں لے جاتے ہیں, وہ دوسرا ایشو ہے, آپ دوسرے چیپٹر میں نہ چلا جائیں, وی آر ٹاکنگ ان جنرل اباؤٹ دیون اینڈ قروض. اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا مال ہے, تو جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہو گئی, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس دوست نے دوستی چھوڑ دی, اس کا تو کوئی تعلق آپ کے ساتھ رہا نہیں, اور دوسرا دوست آپ کا, آپ کے اہل و عیال ہیں, بھائی ہیں, بہن ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, جو کچھ بھی ہیں, صحیح ہے, یہ سارے جو آپ کے اہل و عیال ہیں, تو یہ آپ کے اہل و عیال آپ کے دوسرے دوست ہیں, ان کی دوستی آپ کے ساتھ بس مٹی ڈالنے تک ہے, مٹی ڈال دے تو وہ باب آئے کہ بھائی اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے, بھائی اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے, یہ واپس آ جاتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا تعلق بھی آپ کے ساتھ مٹی ڈالنے تک, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا دوست آپ کا عمل ہے, صالح ہو یا گندا ہو, یہ ایسا وفادار ہے کہ چھوڑے گا نہیں آپ کو, یہ آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا, حشر میں بھی رہے گا, جہاں بھی آپ ہوں گے. یا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وفادار دوست کو بہترین بناتے رہیں, تو ہم جو دو بے وفا ہیں ان کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں, مال ٹو ارن مال اینڈ ٹو ارن ویلتھ, وٹ وی آر ڈوئنگ, ہر قسم کی فیئر اور انفیئر میز. اچھا میں مر جاؤں گا تو میری پراپرٹی کتنی میرے ساتھ جائے گی, کتنے ڈالر جائیں گے میرے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اگر حرام کی کمائی ہے, اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ تعالیٰ بچائے, تو پتہ نہیں میرے اولاد کا کیا حشر کریں گے, اگر وہ ناز و نغم سے بھی رہیں گے تو مزے وہ لوٹتے رہیں گے اور ڈنڈے مجھے کھانے پڑیں گے, تو اس سے زبردست بے وقوف آدمی نہیں ہوتا جو اوروں کے لیے ڈنڈے کانا. میں تو اولاد کے لیے بھی اللہ کے ڈنڈے کانے کے لیے تیار نہیں. نہیں نہیں معاف کر دیں, معاف کر دیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیاوی قانون توڑا ہے, وہ اللہ والی کرے سے آدمی دیکھے گا تو یفر المرء من اخیہ, وہ بھائی سے بھائی کا رشتہ چھوڑ توڑ دے گا. بھائی آپ اپنا کام کریں, یہ خدا کی دھوکتی ہوئی آگ ہے, وہ سامنے آپ کو شعلے نظر آ رہے ہیں. لکل امرئ, اور حضور نے فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی, ہر ایک فرد کی وہاں ایسی کیفیت ہوگی کسی کو کسی دوسرے فرد کا پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت ہمارا بہتر فرما لے, آپ سب آمین کہہ دیں. لیکن اس کے لیے سوچنا بھی ہوگا, اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا دے اور صرف آمین پر اکتفا کریں تو ایک ڈالر بھی نہیں ملے گا. لیکن آخرت کے لیے بس ہم آمین پر اکتفا کر دیتے ہیں تو عمل ہونی چاہیے. کیوں چودھری صاحب, کیا خیال ہے؟ تو نیچے دیکھیں, اللہ کما بداکم تغودون فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالۃ. فریقا ہدا, ایک فریق یا ایک گروہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے. وہ فریقا حق علیہم الضلالۃ, اور دوسرا گو انہی پر ضلالت اور گمراہی کا ٹپا لگا ہوا ہے. انہم اتخاذوا الشیاطین اولیاء, انہوں نے بنا دیا تھا شیطانوں کو اپنے دوست اور گارڈین. من دون اللہ, اللہ کے مقابلے میں. ویحسبون انہم مہتدون, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہدایت پہ جا رہے ہیں. جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا والا راستہ سب سے ٹھیک ہے. جو شیطانوں والے راستے پہ جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور پیغمبر کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اگر وہ اپنے کو گائیڈڈ کہے بھی, میں نہیں کہتا اسے گائیڈڈ. وہ یہ سب ہونا, یہ ان کی خام خیالی ہے انہم مہتدون, کہ وہ گائیڈڈ لوگ ہیں. یا بنی آدم, او اولاد آدم, خذوا زینتکم عند کل مسجد. خذوا زینتکم, آپ اپنی زینت لے لیں. عند کل مسجد, ہر عبادت کی ادائیگی میں. مینس آپ جو بھی عبادت کرتے رہیں اس کا طریقہ بہترین طریقہ ہو. زینت مینس یعنی جو عبادت آپ آفر کرتے ہیں اللہ کے سامنے, دیٹ مسٹ بی ان ڈیکوریٹڈ وے. جس طرح ہم جاتے ہیں کسی کو مثلا کسی کی شادی ہوتی ہے, شادی اور اسے وہ شادی کا گفٹ دے دیتے ہیں, تو چاہے گفٹ $2 ہی کا کیوں نہ ہو, تو بہترین قسم کا چمکیلا $10 کا ہم ایک وہ لے لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے ڈبیا, اور اسی کے اوپر کوئی پھول لگا دیتے ہیں اور ایک ربن سا لگا دیتے ہیں زبردست گلٹرنگ اور گلیمر کے ساتھ. اس لیے کہ ہم وہ چھوٹی چیز کو زیادہ شائننگ انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا گفٹ ہے, یہ عبادت جو ہے, تو آپ نے اس گفٹ کو شائننگ انداز میں پیش کرنا ہے. اور شائننگ ان اے وے کہ یو مسٹ فالو دی پریکٹسز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی سیم وے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, آپ اپنی زینت لے لیں. عند کل مسجد, ہر عبادت کے وقت. وکلوا واشربوا, اور آپ کھائیں اور پیئیں. وکلوا اور کھائیں, واشربوا اور پیئیں. ولا تصرفوا, اسراف نہ کریں. ولا تصرفوا, اسراف نہ کریں. اب اسراف کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہوا تعدی عن الحدود, یہ باؤنڈریز کو وائلیٹ کرنے کا نام ہے. باؤنڈریز کو وائلیٹ, اور میں نے کہہ دیا تھا کہ اسلام یہ ہے نظام عدل. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا, کہ میں نے آپ کو بیلنس امت بنا دیا ہے. میں نے آپ کو اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ, یہ قرآن آپ کو بیلنس راستے کی طرف لے جا رہا ہے. یہ قرآن آپ کو بیلنسڈ راستے کی طرف لے جا رہا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ کریم فرماتے ہیں پیغمبر جو میں نے کتاب کے ساتھ بھجوا دیا ہے, یہ بیلنس پیدا کرنے کے لیے میں نے بھجوا دیا ہے کہ آپ کو افراط سے بچائے, تفریط سے بچائے. آپ کو افراط سے بچائے, تفریط سے بچائے, اور بیلنس رکھے. آپ کو کس طرح رکھیں؟ بیلنس رکھے. تو ولا تصرفوا, آپ بیلنس کو ڈسٹرب نہ کریں. کھانے میں ہو تو بھی بیلنس کو ڈسٹرب نہ کریں, پینے میں ہو تو بھی بیلنس کو ڈسٹرب نہ کریں. جو بھی کام آپ کرتے رہیں تو بیلنس کو ڈسٹرب نہ کریں. تو وکلوا واشربوا, اور کھائیں پیئیں. ولا تصرفوا, اسراف نہ کریں. اب دیکھیے آپ کہتے تو ہائیجینک ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہائیجینک ٹائپ کا خوراک, بٹ دیٹ از ناٹ سلاٹر ان دا پراپر وے آف شریعہ. سو دیٹ از اندر کائنڈ آف اسراف. یو آر گوئنگ ٹو کمٹ اے حرام. کیا آپ حرام کو کہہ رہے ہیں؟ صحیح ہے. تو کلو, یا آپ کہہ رہے ہیں ایک حلال چیز کو, لیکن جتنا آپ کہہ سکتے ہیں اسی سے زیادہ کہہ رہے ہیں. تو واٹ ول ہیپن دین؟ طبیعت پر اتنا بڑا بوجھ ہے یار. بھائی بوجھ تو ضرور ہوگا, اپنے بیڑا غرق کر دیا ہے پورے لیمب کا, اپنے پورے لیمب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, اور کھائے پیئے. وَلَا تُسْرِفُوا, اسراف نہ کریں. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اسراف کرنے والوں کو. قل, اب دیکھیے, جب اللہ کریم نے کہہ دیا وَلَا تُسْرِفُوا, اسراف نہ کریں, تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ اسراف کا معنی یہ ہوگا کہ اچھے بھلے کانے اچھے نہیں ہوں گے. اچھے بھلے کانے کانے, ہاں, سافٹ ڈرنکس پینے, روح افزا پینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. بہترین قسم کے کپڑے پہننا, یہ اچھا نہیں. بہترین قسم کے بیڈ پہ سونا, یہ نہیں. اور لیمب کو آپ سٹیم روسٹ کر کے کھائیں, یہ ٹھیک نہیں بھائی. کوئی فہم میں تو اسراف تھی, یہ غلطی ہے. یہی تو اللہ رد کر رہا ہے, یہی عام فہم تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے. تو کچھ صحابہ حضور پاک کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی, ہم نے عزم کر دیا ہے کہ لا ناکل اللحوم, ہم آئندہ گوشت نہیں کہیں گے. ولا نلبس الرقاب, اعلی قسم کے کپڑے نہیں پہنیں گے. ولا ننام علی الفراش اللین, اور بہترین قسم کے میٹرس پر نہیں سوئیں گے, نرم میٹرس پر نہیں سوئیں گے. تو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ یہ غلط تصور آپ اسراف سے لے رہے ہیں. یا بنی قل من حرم زینت اللہ, آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر, من حرم زینت اللہ ہے کہ کس نے حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زینت کو. یہ ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں, تو یہ تو کسی نے حرام نہیں کیا, آپ خود اپنے تو ہی حرام بنا رہے ہیں اپنے اوپر. قل, آپ کہہ دیجئے, من حرم زینت اللہ ہے, کس نے حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی زینت. التی, وہ زینت, اخرج لعباده, جو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے اور پیدا کر دیا ہے اپنے بندوں کے لیے. والطیبات من الرزق, اور کس نے حرام کر دیا ہے الطیبات من الرزق, لذیذ قسم کے کانے. لذیذ کانے بھی اللہ نے حرام نہیں کیے, بہترین کپڑے بھی اللہ نے حرام نہیں کیے, اچھی قسم کی موٹر کار بھی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی. لیکن بات یہ کہ تم شوق سے کالج میں پلو, پارک میں پولو. اکبر نے بڑی اچھی بات کی کہ تم شوق سے کالج میں پلو, پارک میں پھوڑو, جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بس یہ دین کا حاصل ہے. اکبر الہ آبادی نے بڑا اچھا مفہوم بیان, کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو, کہ اللہ, ہی از مائی لارڈ, ہی از دی سپریم اینڈ سورن ون, اینڈ آئی ول فالو ہز کمانڈمنٹس, and I am the slave and servant of Allah subhanahu wa ta'ala, and a servant, a slave has no any right to violate the rules given to him or the duty assigned to him. Ye jo duty use de di gayi hai, jo rules aur qawaid, to servant aur slave ko to koi haq nahi pahunchta ki usse violate kar le. He must obey the commands of his boss. And I am not talking about the boss, I am talking about the owner and master. Master is something else than boss, something more than boss. Wo mera master hai, wo mera owner hai, wo mera malik hai. تو مالک کے کسی بات کو پامال کرنا اور وائلیٹ کرنا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اب جب آپ ان دو چیزوں کو یاد رکھیں, دیٹ از اے سرکل. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ جو ہے یہ آزادی کا درس دیتی ہے, بلکہ ان سائڈ دا سرکل, بیکاز یو ہیو بین انسرکلڈ بائی شریعہ. شریعہ نے آپ کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیا ہے کہ اس میں آپ آزاد ہیں, اس سرکل میں آپ آزاد. لیکن جب آپ سرکل سے نکل جائیں گے تو وہ تو آزادی نہیں, وہ تو شیطانت ہے. اور علامہ نے تبھی ایک عجیب بات کہی تھی, فرمایا کہ آزادی یہ افکار سے ہے ان کی تباہی, آزادی یہ افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. انہیں پتا نہیں کہ فکر و تدبر کس چیز کا نام ہے, لیکن بات کرتے ہیں آزادی, جس طرح یہ کہتے ہیں فریڈم, ہر ایک چیز سے فریڈم. تو آزادی یہ افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. بس یہ آزادی انسان کو انسانیت کے حدود سے نکال کر کیا بنا دیتی ہے؟ یہ انسان تو بنیادی طور پر حیوان ہے، اللہ کریم نے کینچ کینچ کے اسے انسانیت کے دائرے میں داخل کر دیا. اب یہ انسان اگر بے لگام ہو کے پھر سے وہ دائرہ وائلیٹ کرے تو واٹ ول ہیپن؟ الٹیمیٹلی ہی ول بی اے حیوان اینڈ ہی ول بی مور دین اے درندہ اینڈ وائلڈ. کیوں؟ اس لیے کہ جو وائلڈ ہوتا ہے اس کے پلاننگ کے ساتھ کوئی انٹیلیکٹ پیچی سے موٹیو نہیں ہوتا، اور اس بدبخت کے پیچھے تو موٹیو ہوتا ہے، یہ تو ایٹم بم بنا رہتا ہے کہ مروانا ہے تو 33 لاکھ ایک ہی دن میں مروائیں، 3300,000 ایک ہی دن میں پھر مروائیں. یہ کون مرواتا ہے؟ درندوں کو آپ چھوڑ دیں ایک دن میں کتنے مروائیں گے؟ دیٹ واز ناٹ دی کیس آف اے ڈے بٹ دیٹ واز دی کیس آف 5-6 منٹ اونلی. کہ 33 لاکھ کو بسم کر دیا وہاں ہیروشیما اور ناگاساکی میں. کس نے کیا؟ انسان. کس نے کیا؟ انسان. کہ جب وہ حیوان بن گیا باؤنڈریز کو وائلیٹ کر دیا. قل من حرم زینۃ اللہ التی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا ہے، آپ کی کمائی ہے حلال کی، جو کچھ آپ کھا سکتے ہیں کھاتے رہیں، جو کچھ آپ پہن سکتے ہیں پہنتے رہیں، جس قسم کے گھر میں آپ رہ سکتے ہیں رہتے رہیں، جس قسم کی گاڑی آپ خرید سکتے ہیں خریدتے رہیں. اللہ کریم نے کوئی اس پر پابندی تو نہیں لگائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، دیکھیں مجھے، ایک صحابی آئے تو اس کی آستینیں یہاں سے کٹی ہوئی تھی اور اس کے داغے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا، مستفسی بیٹے آپ کا بس نہیں چلتا ٹھیک کپڑا پہننے کا، کیونکہ حضور علیہ السلام تو بڑے نفیس ذوق کے مالک تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منع فرمایا کہ اگر آپ کی ایک جوتی ٹوٹ گئی، جوتا ایک ٹوٹ گیا، کوئی تسمہ اس کا ٹوٹ گیا جو پہننے کے قابل نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جوتے میں چلنا نہ کریں. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ غلط ہے، اور حضور نے فرمایا بیٹنگے معلوم ہوتے ہیں، دونوں کو نکالیں ننگے پاؤں پھرا کریں جب تک وہ دوسرا جوتا ٹھیک نہ ہو جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آرگنائز لائف بالکل پسند نہیں. کہ مسلمان ہو تو اس کے زندگی کا ہر لمحہ اور ہر دقیقہ یہ آرگنائز اور منظم ہو، اور میرے خیال میں آج کی دنیا میں سب سے زیادہ غیر منظم. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، تبھی تو لوگوں کے لیے مسخرہ بن گئے ہیں. کیوں قاری صاحب؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما تستطیع، کہ آپ بس نہیں چلتا. اس نے کہا نو لی من الزروع والدروع کذا وکذا. اللہ کے نبی میرے تو اتنے ریوڑ ہیں گایوں کے، اور فار ایگزامپل بینسوں کے، اور اونٹوں کے، اور بیڑوں کے، اور بکریوں کے، وہ ضرور ہو، اور میرے تو زراعت کا اتنا اہتمام ہے، وہ میں نے تجارت کذا وکذا، اور بزنس انٹرنیشنل ہے میرے پاس، وہ ایکسپورٹ امپورٹ لائسنس ہے، آج کے اصطلاح میں کیا کہیں گے، ایکسپورٹ امپورٹ لائسنس ہے جی، سری لنکا سے یہاں منگواتا ہوں، اور یہاں سے کوریا بھجواتا ہوں، اور کوریا سے چائنا بھجواتا ہوں، چائنا سے رشیا بھجوا دیتا ہوں، فار ایگزامپل اس زمانے میں جو بھی تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَحَلَّا يُرَى عَلَيْكَ أَثَرُهَا، اللہ نے آپ کے ساتھ جو احسان کیا ہے آپ کے بدن پر اس کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہو رہا؟ اور قرآن کریم کی مشہور سورت سورہ الضحیٰ آپ ذرا نکالیں، بس عمل کو کہتے ہیں تحدیث بن نعمہ، آپ یاد رکھیں تحدیث بن نعمہ، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا، لیکن اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا ناٹ ٹو ریجائز کہ لوگوں کے مقابلے میں نہیں. یہ پھر میں نے ابھی پیج نمبر 603 آیت نمبر 6، الم یجد کا یتیما فآوا، دیکھیے الم یجد کا یتیما، کیا آپ کو اللہ نے نہیں پایا تھا یتیما، یتیم فآوا تو آپ کو ٹکانا دیا آپ کے چچا اور آپ کے دادا کے گود میں. یتیم کو کیسی بہترین تربیت پرووائڈ کر رہی، رسول پاک سے کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اللہ نے آپ کو پایا تھا بے علم ان ایجوکیٹڈ، فہدا اس نے آپ کو وہ تعلیم دے دی کہ دنیا آش آش کر رہی ہے، وَوَجَدَكَ غَائِلًا اور اللہ کریم نے آپ کو فقیر پایا تھا فاغنا تو آپ کو مالدار بنا دیا غنی بنا دیا وَوَجَدَكَ غَائِلًا فاغنا یا تو مکے میں آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کرائے پر لوگوں کے ریوڑ چھرایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو سپورٹ دینے کے لیے اہل مکہ کے ریوڑ چھرایا کرتے تھے کہ آپ اتنے غریب تھے مدینے میں آ کر ایک ہی شام میں آپ کے پاس 90,000 ڈالر آ جاتے ہیں دینار آ جاتے ہیں بحرین کے اور آپ تقسیم کر لیتے ہیں میں نے آپ کو اتنا غنی بنا دیا اب تین احسان کیا آپ کے ساتھ کتنے احسان تین تو فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ آپ یتیم تھے میں نے آپ کو اچھی گود پرووائڈ کر دی تو آپ یتیم کو آپریس نہ کریں آپ یتیم کو آپریس نہ کریں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آپ بے علم تھے اور میں نے آپ کو علم کا مرکز بنا دیا تو علم کا پوچھنے والا اسے کبھی آپ ٹکرائے نہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے بھی پوچھا ایک ہی مجلس میں سینکڑوں لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئے کہ بھائی تھک گیا میں ذرا گھر جا رہا ہوں بس بیٹھے رہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تب نہ اٹھتے جب سارے اٹھنے والے نہ اٹھ جاتے جب سارے اٹھنے والے نہ اٹھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حضرت انس فرماتے ڈھیر سارے لوگ ہوتے اور جو بھی آدمی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرف مستقل ٹرن کر دیتے یہ آپ کی تواضع اور انکساری کا انداز تھا دونوں جہانوں کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب بدو سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ حضور علیہ السلام مختلف مستقل ٹرن کر دیتا ہے بیٹے آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ پوچھ لیتے دوسری آواز یہاں سے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ٹرن کر دیا اس کی جانب اچھا بیٹے آپ کیا کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ اور میں نے جو آپ کو غنی بنا دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ تو اپنے پروردگار کے نعمت کا فَحَدِّثْ تحدیث کرتے جائیے اب تحدیث کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اپنے پر لگائیں اور دوسرا طریقہ یہ کہ غربا کو بھی کھلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربا کو زیادہ کھلاتے رہے یہ تحدیث بن نعمت کی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے جس طرح ہمارا طریقہ ہے ہمارا طریقہ یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس میں تو ذرا اس مسئلے میں بے ڈنگا سا ہوں میرے پاس تو 50 ڈالر بھی ہوں اور کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں میرے پاس آج 50 ہیں 50 ڈالر ہیں میرے پاس یہ میرا سرمایہ ہے صحیح اور یہ انسانوں کی عادت بنی ہوئی ہے انسانوں کی عادت بنی بھائی ہم کہتے ہیں جاوید صاحب الحمدللہ آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے جاوید صاحب نہیں جی کیا ہے بس بھوکے مرتے ہیں یہ نہیں یہ ہوتی ہے ناشکری ناشکری اللہ کی نہیں کرنی چاہیے تحدیث بن نعمت ٹھیک ہے جی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر الحمدللہ کہتے رہیے تو واپس اپنے سبق پر قل آپ کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ کہ کس نے حرام کر دیا ہے اللہ کی زینت التی وہ زینت اخرج لعباد جو نکال دیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اور کس نے حرام کر دیا ہے الطیبات من الرزق لذیذ کھانے لیکن یہ لذیذ ناٹ ان اے سینس وچ یوز ہیئر ان امریکہ نو طیبات میں نے کہہ دیا کہ جب قرآن کریم طیب کا لفظ کہہ دیتا ہے تو اس میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں ایک حلال ایک اس میں تصور ہوتا ہے کہ شرعاً حلال ہو اور دوسرا یہ کہ وہ ہائیجینک ہو تو اسے کہتے ہیں طیبات کیونکہ شریعت نے باسی کھانے سے منع فرمایا ہے شریعت نے باسی کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس کی اساس کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سمے کے تافی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مچھلی وہ پانی میں اوشن میں دریا میں نہر میں آ رہا ہے مرا ہوا تو مچھلی کو تو کوئی ذبح نہیں کرتا کیا ذبح کرتا ہے آپ ذبح کرتے ہیں اوشن میں لوگ ذبح کرتے ہیں مچھلی کو نہیں کرتے بغیر ذبح کے کھا لیتے ہیں سندھی بھی بغیر ذبح کے اور ہم پٹھان بھی مچھلی کو بغیر ذبح کے کھا لیتے ہیں کچا ہی کھا لیتے ہیں مینس کے بغیر ذبح کے کھا لیتے ہیں اب اگر کوئی مچھلی دریائے سندھ میں مرا ہوا آ رہا ہے کیسا آ رہا ہے مرا ہوا آ رہا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تافی نہ ہو تو کھاتے جائیں تافی مینس کہ باسی نہ ہو چکا ہو باسی اس لیے کہ باسی دیٹ از میڈیکلی انفٹ فار یو صحیح تو طیبات طیب میں آپ یاد رکھیں کہ ایک یہ کہ شرعی اعتبار سے وہ حلال ہو اور دوسرا یہ کہ طبی اعتبار سے وہ ہائیجینک قل ہی للذین آمنوا, آپ کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, ہی کہ یہ اللہ کی زینت اور یہ پاکیزہ کانے, للذین آمنوا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لا چکے ہیں, فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں, خالصتاً یوم القیامہ اور خالص ہیں ان کے لیے قیامت کے دن. اب یہاں سے ایک نقطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پک کر لیا کہ دنیا بھر کے کفار اور گناہگار جو کا رہے ہیں یہ صالحین کی وجہ سے کا رہے ہیں. صالحین خود بھوکے مرتے ہیں لیکن یہ جو کا رہے ہیں کس وجہ سے, کہ چیزیں بنیادی طور پر اللہ کریم نے صالحین کے لیے پیدا کر دی ہیں, نیکوں کے لیے پیدا کر دی ہیں. یہ للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, کہ یہ سچے عقیدے رکھنے والوں کے لیے میں نے خالص پیدا کر دیا دنیا میں. البتہ یہاں اس سے فائدہ میرے دشمن بھی لے رہے ہیں, لیکن یہی طیبات اور یہی زینتیں خالصتاً یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ مومنین ہی کے لیے خاص ہیں. کذالک نفصل الآیات, اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں آیات و احکام, لقومی یعلمون اس قوم کے سامنے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے انما حرم, کہ بات یہ حرام کر دیا ہے میرے پروردگار نے, الفواحش گندے کام, ما ظاہر منہا وما بطن, وہ جو ظاہر گندے ہیں اور وہ جو باطن گندے ہیں. تو ظاہر گندے گندے اعمال اور باطن گندے گندے عقائد, وہی بات ہے کل جو ہم نے آیت نکالی تھی, وہ ضرور ظاہر الاسم وہ باطن, کہ گندا عقیدہ اور گندا عمل. ایک جو حرام ہے بین ظاہر کلیئر, ظاہر کلیئر, اور وما بطن وہ جو مشتبہ ہے جو ڈاؤٹ فل ہے, مشتبہ ہے جو ڈاؤٹ فل ہے, اور ما ظہر منہا جسے عقل انسانی ناجائز قرار دیتی ہے. عقل انسانی, کسی انسان کا مال کاٹنا یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ عام انسان اسے ناجائز قرار دیتے ہیں, تو اسے ما ظہر منہا کہتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی عقل اس کو نہیں جانتی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. پورک کانا, پورک کانا, یہ عقل نہیں جانتی کہ کیوں حرام ہے, بس شریعت نے کہہ دیا اوکے امن نہ صدقنا, اوکے امن ان سلاٹرڈ حیوان, عقل نہیں جانتی کیا وجہ ہے کہ ان دا پراپر وے اگر وہ سلاٹر نہ ہوا ہو صحیح, کیونکہ بات صرف یہی نہیں ہے کہ رگو والا خون باہر نکل گیا اگر کہیں اور سے کاٹ دیا گیا, اس کا پیٹ کو چیرا گیا ہے, پیٹ کو کاٹ دیا گیا اور اس کا خون نکل گیا, تو دیٹ ول بی حلال نو. اب اگر خون نکلنے کی بات ہے تو خون تو نکل گئی وہاں سے بھی, خون بدن کی وہاں سے نو. ایکچولی دا فلاسفی بہائنڈ دی حکم آف اللہ سبحانہ و تعالی, وی ڈونٹ نو بٹ اللہ سے ڈونٹ ایٹ اٹ, اوکے جی نہیں کہتے. والبغ والاسما, اور اللہ کریم نے حرام کر دیا ہے گناہ کو, والبغیا اور ظلم کرنے کو, بغیر الحق کے بغیر کسی جائز ریزن کے, وان تشرکو اور حرام کر دیا ہے اس بات کو کہ آپ شریک بنائیں اللہ تعالیٰ سے, ما وہ چیز, لم ينزل بے سلطان, جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی, وان تقولو اور اللہ کریم نے حرام قرار دیا ہے اس بات کو کہ آپ کہہ دیں علی اللہ, اللہ کے ذات پر, اٹریبیوٹ کریں اللہ کے ذات پر, ما لا تعلمون, وہ چیز جس کا آپ کو پتہ نہیں, ولکل امت الاجل, ہر امت کے لیے اجل ایک وقت مقرر ہے, فَإِذَا جَاءَ اجلوں, جب آ جائے گی اجلوں اس کا وقت مقرر, لا يستخرون ساعتاً, وہ اسے مؤخر نہیں کر سکتے ایک گھنٹہ, ولا يستقدمون, اور نہ اسے آگے لا سکتے ہیں. مینز کہ ایوری تھنگ ول ہیپن ان اٹس اسپیسیفک ٹائم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی وصحبہ اجمعین. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وارحم الراحمين. القرآن الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 34, ولكل أمة أجل, ہر امت کے لیے اجل ایک وقت مقرر ہے, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, اور جب بھی ان کا اجل اور وقت مقرر آ جاتا ہے تو فیصلہ یہ ہے کہ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاغَتًا, وہ اسے مؤخر اور ڈیلے نہیں کر سکتے ایک گھنٹہ بھی, ولا یستقدمونا اور نہ وہ اسے پہلے لے لا سکتے ہیں جب تک آیا نہ ہو. مینس کہ وہ اٹل ہے, وہ فیصلہ اٹل ہے. یا بنی آدم اما یاتینکم, او اولاد آدم اما یاتینکم رسل منکم, جب آ جائے آپ کے پاس رسول منکم آپ میں سے, یقصون علیکم آیاتی, جو بیان کریں گے آپ کے سامنے ہم میری آیات, فمن اتقا, پس جس نے اپنے آپ کو بچایا شرک سے, وہ اسلحہ اور صالح بنا دیا اپنے عمل کو, فلا خوف علیہم, نہیں ہے کوئی خوف اس پر, ولا هم یحزنون, اور وہ کوئی گریف اور سارو فیل نہ کریں گے. وہی ہے, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم, او اولاد آدم اما یاتینکم رسل منکم, جب آ جائیں آپ کے پاس رسل منکم پیغمبر آپ میں سے, یقصون علیکم آیاتی, جو بیان کریں گے آپ کے سامنے میری آیات, فمن اتقا, جس نے اپنے آپ کو بچایا شرک سے, واصلحا, اپنے عمل کی اصلاح کر دی, فلا خوف علیہم, نہیں ہے کوئی خوف ان پر, ولا هم یحزنون, اور نہ وہ کوئی حزن اور گریف اور سارو فیل کریں گے. والذین, اور وہ لوگ, کذبوا بآیاتنا, جو جھٹلا چکے ہیں میری آیات کو, وستکبروا, اور وہ انکار کر چکے ہیں اپنے کو بڑا سمجھ کے, وستکبروا, اور وہ انکار کر چکے ہیں اپنے کو بڑا سمجھ کے, وستکبروا عنا, اور وہ انکار کر چکے ہیں اپنے کو بڑا سمجھ کے, اولائک, وہی لوگ, اصحاب النار, وہ دوزخی ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اسی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے, فمن اظلم, پس کون ہے زیادہ ظالم, ممن, اس شخص سے, افترا علی اللہ کذبا, جس نے بنایا اللہ کی ذات پہ جھوٹ, او کذب بآیات, یا اس نے جھٹلایا اللہ تعالی کی آیات کو, کوئی بات جو اللہ کی نہیں تھی, اس کی خواہش پہ مبنی تھی, لیکن اس نے منسوب کر دیا اللہ کے ہاں کہ یہ اللہ کا حکم. فمن اظلم, پس نہیں ہے ظالم, ممن, اس شخص سے, افترا علی اللہ کذبا, جس نے بنا دیا ہے اللہ تعالی پہ جھوٹ, او کذب بآیاتی, یا تکذیب کرتا ہے, جھٹلا چکا ہے, بآیاتی, اللہ تعالیٰ کی آیات, اولائک, یہی لوگ, ینالوم, پہنچ جائے گا انہیں, نصیبوں, ان کا حصہ, من الکتاب, مکتوب اور ریٹن عذاب سے, ینالوہم نصیبوں من الکتاب, ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے پہنچ جائے گا. کتاب میں سے مین دا تھنگز ریٹن دیئر ان دا بک, کہ کتاب میں جو بات وہ لکھی گئی ہے وہ ان کو خام خواہ پہنچنے والی ہے, یعنی اللہ کے پاس دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی پاکستانی قانون توڑا ہے, ہاں, کہ وڈیرے کے لیے دوسرا اور ہاری کے لیے دوسرا, پٹھانوں کے ارباب کے لیے دوسرا اور پٹھانوں کے عام کے لیے دوسرا, اور پنجاب کا کیا کہیں گے, ہاں, پنجاب کے, اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے, اب دو چودھری بیٹھے ہم ڈرتے نہیں ہیں, عوام بھی تو بیٹھے, ہاں, کہ پنجاب کے چودھری کے لیے دوسرا اور عوام کے لیے دوسرا. اللہ کریم فرماتے ہیں جو بھی ہے, ینالہم نصیب من الکتاب, جو ریٹن عذاب ہے ان کے لیے وہ ان کو پہنچے گا ضرور. اولائے, اس لیے دیکھیے دو قسم کے عذاب ہیں, آپ اگر مسئلہ لکھتے ہیں تو لکھیں, عذاب شریعت اسلامیہ کافر اور مشرک کے لیے یہ ایک قسم کی عذاب ہے, اور گناہگار مسلمان کے لیے دوسری قسم کی عذاب ہے. جو پہلے والا ہے وہ ناقابل معافی ہے, دیٹ از ریٹن دیئر, کہ اس میں معافی کا کوئی تصور ہے نہیں, نو ایکسکیوز اینڈ نو پارڈن, وہ اللہ کا ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ لا یبدل القول لدیہ. اور جو گناہگار مسلمان کے لیے ہے, ڈیپینڈ, اللہ چاہے تو چلے جی. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ جو کافر والا عذاب ہے قیامت کے دن, یہ دوسری خصوصیت, تو وہ اٹرنل ہے, وہ دائمی ابدی ہے. جو گناہگار مسلمان کے لیے ہے وہ فار ٹائم بینگ ہے. اور تیسری امتیاز اور ڈسٹنکشن کہ جو کافر اور مشرق والا عذاب ہے وہ تعذیب ہی کے لیے ہے. ٹو ہارم ہم، ٹو کاز ہم پین، ٹو پٹ ہم ان ٹربل، ٹو پٹ ہم ان ٹو ڈیفیکلٹی، کہ اسے تکلیف دے دیں. وہاں مقصد اور حکمت عذاب کی یہی ہے. لیکن جو مسلمان کے لیے ہے دیٹ از اونلی ٹو پیوریفائی ہم، ٹو بی ایلیجیبل ٹو انٹر ٹو دا پیراڈائز. کیونکہ اس طرح گند سمیت تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو پہلے اس کی پیوریفیکیشن لازمی ہے. اسے کہتے ہیں تطہیر. جو مسلمان والے عذاب تھے شکل تو ٹھیک ہے عذاب کی ہے، لیکن دیٹ از اونلی نہیں تو اس طرح کہ جب اسپتال میں آدمی جا رہا تھا مریض چلا جاتا ہے صحیح ہے، اور اس کے باڈی کسی حصے کو کینسر ہو جاتی ہے، کسی باڈی کے کسی حصے کو کینسر ہو جاتی ہے، اور وہ حصہ ڈاکٹر کاٹنے کا مشورہ دے دیتا ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب کون کہتا ہے کہ میری باڈی کا حصہ کٹ جائے؟ بٹ دیٹ از دی پیوریفیکیشن آف دی ریمیننگ باڈی. اف دی ڈاکٹر ول ناٹ ڈو دیٹ اٹ مینز ہی ول ٹوٹلی روئن، کہ وہ ٹوٹلی ضائع ہو جائے گا. سو از دی کیس آف دیٹ معذب. اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں، بہت بڑی آیات ہی، یا جس نے جھٹلا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اولائے کا یہی لوگ، ینالوں پہنچ جائے گا انہیں نصیبوں ان کا حصہ، من الکتاب لکھے ہوئے عذاب سے، حتی اذا جاتم رسلنا تا آنکے پہنچ جائے اس کے پاس رسلنا ہمارے فرشتے، یتوفونہم کہ ان کے روح کو نکالتے رہیں، قالو تو وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے، اے نما کنتم کہاں ہے وہ تدعون من دون اللہ جن کو آپ پکارتے رہے اور عبادت کرتے رہے اللہ کے مقابلے میں، آپ کے وہ خدا کہاں ہیں؟ اے نما کنتم کہاں ہے آپ کے وہ خدا، تدعون جنہیں پکارتے رہے اور عبادت کرتے رہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قالو تو وہ کہہ دیں گے، ضلوا عنا وہ تو ہم سے گم ہو گئے، لا تعلق ہو گئے، قالوا وہ کہہ دیں گے، ضلوا عنا وہ گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم اور وہ اقرار کر جائیں گے اپنے اوپر، امپلائیڈلی انہم کانوا کافرین کے واقعی ہم کافر تھے، امپلائیڈلی وہ ایڈمٹ کر جائیں گے روح نکلتے وقت کے ہم کافر ہیں. تو آدمی اپنے پہ ایڈمٹ کرے ان اے کمپیٹنٹ کورٹ آف لا، وٹ ول بی دا کنسیکوئنسز الٹیمیٹلی؟ یس گلٹی. یہ دیکھیے اللہ کریم بھی عموماً وہ جنرل رولز اپلائی کر دیتا ہے کہ وہ خود ہی ایڈمٹ کر جائے گا صحیح ہے، لیکن پھر بھی اللہ کریم وہاں پہ دو پرندوں کو ساتھ لے آئے گا کہ یہ تو اقرار کر چکے ہیں، اقرار کر، لیکن مزید کیس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ڈاکومنٹری پروف ذرا پیش کر دیں، ڈاکومنٹری پروف، تو وہ ڈاکومنٹری پروف بھی وہاں پیش کر جائیں گے. یہی ہے جی. قالوا انما کنتم تدعون، فرشتے کہیں گے ان سے، اے نما کنتم تدعونا کہاں پہ ہیں وہ خدا جنہیں آپ پکارتے رہے بغیر اللہ تعالیٰ کے، قالو وہ کہہ دیں گے، ضلوا عنا وہ گم ہو گئے ہم میں سے، وشہدوا علی انفسہم اقرار کر جائیں گے وہ اپنے اوپر، امپلائیڈلی انہم کانوا کافرین کے یہ لوگ واقعی کافر تھے، قال ادخلوا فی امم اللہ تعالیٰ کہہ دے گا، ادخلوا داخل ہو جائیے، فی امم ان گروہوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم جو وقت گزار چکے تھے آپ سے پہلے دنیا میں شرک اور کفر کی، من الجن والانس جن و انس میں سے، اور کہاں داخل ہو جائیں، فی النار دوزخ میں. چلے وہ لوگ جو آپ سے پہلے اس کردار کے حامل تھے وہ جہاں جا رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں. اچھا اب دیکھیے، اب دیکھ، ایک امت وہ چلی گئی جہنم میں، دوسری امت ان کے پیچھے چلی گئی، گروہ درگو آتے رہیں گے. اب جو بھی نیا گروہ آئے، کلما دخلت امت لعنت اختها، کلما دخلت امت لعنت اختها. اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں دوزخ میں بھی عجیب مسئلہ ہے لوگوں کا ہوگا. فار ایگزامپل ابراہیم کی امت کے کافر وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی موسیٰ والے ذرا دیر سے آئے، موسیٰ والے ذرا دیر. کلما دخلت امت لعنت اختها، تو یہ جب جہنم میں آ جائیں گے اور ان لوگوں کو دیکھ لیں گے کہ وہ تو پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، تو غصے کے حوالے سے ان سے کہیں گے کہ بیڑا غرق ہو آپ لوگوں کا، آپ بھی پہنچ چکے ہیں، لعنت اختها، ان پہ لعنت بھیجیں گے، آپ پہ بھی لعنت ہو، آپ بھی پہنچ چکے ہیں، ہم تو ہیں ملعون جو پہنچ گئے، آپ ہم سے بھی زیادہ ملعون ہیں, آپ یوں پہنچ گئے ہیں. صحیح. کلما دخلت امت, جب بھی کون یہ آگے آ رہا ہے, کلما دخلت امت, وہاں اس کی تو بالکل پریزیڈنسی ہوگی جہنم کے اندر. کلما دخلت امت, اور جب بھی دخلت داخل ہو جائے گا امت ایک گروہ, لعنت وہ لعنت کے جائے گا اختہا اپنے مثل پر اپنے نظیر پر, نظیر پر مین یعنی اپنے جیسے کافروں کے دوسرے گروہ پر جو پہلے سے وہاں پڑے ہوئے ہیں. حتی اذا دارکوا فیہا, تا آنکہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے فیہا جہنم میں جمیعاً سارے کے سارے, قالت اخراؤں لئولاؤں تو کہتے رہیں گے اخراؤں, ہاں قالت تو کہتے رہیں گے اخراؤں کارکنوں کا گروہ, لئولاؤں لیڈروں کے گروہ کے متعلق, ربنا او ہمارے پروردگار, ہاولائے یہی لیڈر بدبخت ہیں, اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ بنا دیا تھا, فآتہم عذاباً ضعفاً من النار, دے دیں انہیں شدید عذاب دوزخ والا. قال اللہ کریم کہ جائے گا, لکل ضعف, فکر نہ کرو سب کو شدید ہی مل جائے گی. آپ ان کے لیے مانگ رہے ہیں آپ کو بھی مل جائے گی, محروم نہیں کیا جائے گا آپ کو. حتی تا آنکہ ازدارکو فیا جمیعاً, جمع ہو جائیں وہ, ادارکو یہ لغت کے اعتبار سے تدارکو ہے, لغت کے اعتبار سے تدارکو ہے, تدارک الناس فی المسجد جمیعاً, سارے کے سارے لوگ یہ کے بعد دیگر مسجد میں جمع ہو گئے سارے کے سارے, تو حتی تدارکو فیا, تا آنکہ جمع ہو جائیں لوگ جہنم میں سارے کے سارے. قالت اخراؤں لئولاؤں, قالت اخراؤں لئولاؤں تو کہ جائے گا کارکنوں والا گروہ, فالوورز والا گروہ, لئولاؤں متبوعین والے گروہ کو, لیڈروں والے گروہ کو, ربنا او ہمارے پروردگار, ہا اولائے یہی وہ گروہ تھی, اضلونا جس نے ہمیں گمراہ بنا دیا تھا, فآتہم دے دے انہیں عذاباً ضعفاً من النار, عذاب شدید او آگ والی. قالا اللہ کریم فرمائے گا, لکل ضعف, ہر ایک کے لیے شدید ہی ہے, ولیکن لا تعلمون, لیکن آپ لوگ جانتے نہیں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ لیڈر تھا اور یہ کارکن تھا, سب کے سب کافر تھے, سب کو شدید آزادی مل جائے گی, سب کو شدید. وقالت اولاہم لاخراؤں, اور کہ جائیں گے لیڈروں والا گروہ لاولاؤں لاخراؤں, کارکنوں والے گروہ کے متعلق, فما کان لکم علینا من فضل, یہ کہتے ہوئے آپ کو کوئی چھٹکارا مل گیا ہمارے خلاف جو آپ نے لے لیا, کوئی چھٹکارا مل گیا؟ فما کان لکم علینا من فضل, آپ کے لیے بھی نہیں ہمارے مقابلے میں کوئی ایکسکیوز, آپ کے لیے بھی نہیں, اگر آپ نے یہ بات کہی بھی تو یہ کوئی فائدہ والی بات ہے نہیں, ویسے آپ نے بکواس کر دیا. فما کان لکم, نہیں ہے آپ کے لیے, علینا مارے مقابلے میں, من فضل کوئی تخفیف عذاب میں, فذوقوا العذاب, تو چھکیو عذاب کو, بما کنتم تکسبون, اس عمل کی وجہ سے جو آپ کرتے رہے, ان الذین تاکیف, وہ لوگ, کذبوا بآیاتنا, جو جھٹلا چکے ہیں ہماری آیات کو, واستکبروا عنا, اور انکار کر چکے ہیں ہماری آیات سے, اپنے کو بڑا سمجھ کے. یہ استکبار کا کلمہ یہ قرآن کریم کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے, استکبار کا کلمہ, اس کا مفہوم قرآن کے اندر یہ ہے کہ انکار بڑا سمجھ کے, کیونکہ دو قسم کے انکار ہوتے ہیں, جہالت والی انکار اور دوسری انکار ایروگنس والی, تو یہ استکبرو یہ ایروگنس والی انکار ہے, اور یہ ایروگنس والی انکار جو ہے یہ اللہ کو بہت بری معلوم ہوتی ہے, یہ ایروگنس والی انکار یہ اللہ کو بڑی بری, کیونکہ چیلنج دی اتھارٹی آف سم ون, کسی کو بھی, اور اللہ تو بادشاہ ہے, اس کو تو کوئی قانون بھی اپلائی نہیں ہوتا. اگر اللہ کو کوئی کسی کی عبادت بھی نہ پسند آئے تو تھپڑ مارے اسے, کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے آپ نے مجھے تھپڑ کیوں ماری؟ یہاں تو آپ کلنٹن کے خلاف بھی کسی کورٹ میں چلے جائیں گے, اس لیے کہ کورٹ بالا ہے, اس سے کورٹ بالا, اگر کہ آئین میں لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں پریکٹیکلی ہے بھی بالا کہ نہیں, لیکن آئین میں لکھی ہوئی ہے, صحیح, لیکن وہاں اللہ کے ہاں تو کوئی ایسا تصور بھی نہیں کہ کوئی کورٹ ہے بالا جہاں آپ جائیں گے, تبھی تو قرآن نے تصور دے دیا کہ اللہ اللہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا ہے نہیں, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں, بادشاہ ہی وہی احکم الحاکمین, سلطان السلاطین, ان الذین تاکید کو لوگ کذبو بے آیاتنا جو جھٹلا چکے ہیں ہماری آیات کو واستکبروا عنا اور انکار کر چکے ہیں ہماری آیات سے عنادن ایروگنٹ لا تفتح لهم ابواب السماء نہیں کھول دیے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے یعنی رحمت کے دروازے آسمان کے دروازے نہیں رحمت کے دروازے ولا يدخلون الجنت اور وہ داخل نہیں ہو سکتے جنت میں یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے پوچھ لیا اچھا تو ہم کبھی بھی داخل میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں داخل ہو سکتے ہیں ایک وقت ہے انہوں نے کہا وہ کیا جیسے کہتے تعلیق بالمحال شریعت میں اس کے لیے اصطلاح اور ٹرم ہے تعلیق بالمحال کسی چیز کو کنڈیشنل بنانا کسی ایسی شرط کے ساتھ جس شرط کے وجود میں آنے کا کوئی احتمال ہی نہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ داخل ہوں گے حتی اس وقت یعنی جل جمل جب اونٹ گھس جائے فی سم الخیاط سوئی کی سوراخ میں صحیح لا تفتح لهم ابواب السماء نہیں کھول دیے جائیں گے ان کے لیے رحمت کے دروازے ولا يدخلون الجنة اور داخل نہیں ہو سکیں گے جنت میں حتی تا آ کے یلجا داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی سم الخیاط وہ سینے والے سوئی کے سوراخ میں سینے والے سوئی کے سوراخ کیا کہتے ہیں اسے نکاتا آ کے اونٹ نکھے میں داخل ہو جائے امپاسیبل بس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک کہانی ہے اس میں تو یہ بھی ہے کہ کسی سے پوچھا تو اس نے اس کے بارے میں کہا کہ خدا تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہاں لیکن اللہ چاہتا نہیں ایسا ولا يدخلون الجنة اور داخل نہیں ہوں گے جنت میں حتی یلج الجمل تا آ کے داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی سم الخیاط وہ سوئی کے نکے میں وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیں گے المجرمین مجرموں کو لہم من جہنم مہاد یہ ذرا ڈیٹیل ہے اب یہ مجرمین کے ریوارڈ کی ڈیٹیل ہے یہ ریوارڈ ان کی بڑی عجیب ہوگی لہم ان کے لیے من جہنم آگ ہی میں سے مہاد قالین بچے ہوئے ہوں گے ومن فوقہم اور ان کے اوپر غواش اور ان کے اوپر چھت لگے ہوئے ہوں گے وہ بھی آگ کے بنے ہوئے وکذالک نجزی الظالمین اور اسی طرح بدلہ دے دیتے ہیں ہم مشرکوں اور ظالموں کو کہ کارپٹ جو ہم نے بچایا ہے وہ بھی آگ کا بنا ہوا اور اوپر سے جو شامیانہ لگا دیا ہے یعنی مینس کے فرش بھی آگ کا اور چھت بھی آگ کا تو انڈرسٹوڈ کہ دیواریں بھی آگ ہی کی اللہ بچائے ویسے اللہ نے تصور عجیب دے دیا دیواروں کی ضرورت ہی نہیں ہاں لہم من جہنم مہاد انہی کے لیے آگ ہی میں سے مہاد قالین اور کارپٹ اور فرش ہوں گے ومن فوقہم اور ان کے اوپر غواش شامیانے ہوں گے آگ کے وکذالک نجزی الظالمین اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو والذین آمنوا تو یہ اب وارننگ کے بعد گلیڈ ٹائڈ ہیں کیونکہ میں نے اصول میں کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم چیز کو بیلنس رکھتا ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی لا نکلف نفسا الا وسعها یہ درمیان میں چھوڑ دیں بعد میں ترجمہ کریں گے اس کا والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی اولئک اصحاب الجنہ یہی جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون یہ جنت میں ہمیشہ ہوں گے اب درمیان میں لا نکلف نفسا الا وسعها یہ ایک خدشے کا جواب ہے اس کا جواب ہے خدشے کا جسے ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ جملہ معترضہ ادر وائز کلام تو کمپلیٹ ہو گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور عمل صالح کر چکے ہیں انہی کے لیے جنت ہے جو ہمیشہ وہاں رہیں گے بس مسئلہ ختم کلام کمپلیٹ ہو گئی تو درمیان میں اللہ نے خدشے کا ازالہ کر دیا کہ ہاں جب میں حکم دے دیتا ہوں تو آپ پر شیطان آپ پہ اثر ڈال کے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن واقعی دین پر چلنا بھی بڑا مشکل کام ہے کیا ہے دین پر چلنا بھی بڑا مشکل کام ہے, دینی کام کرنے بھی بڑے مشکل کام ہے, فرائض و واجبات اور سنت عمل کرنا یہ مشکل. تو اللہ کریم نے فرمائی یہ شیطانی خباثت ہے جو آپ کے ذہن میں ڈال رہی ہے, لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم ہر نفس اور ہر انسان کو باؤنڈ کر دیتے ہیں اس کے بساط کے مطابق, ہمیں پتا ہے کہ یہ کام اس کے کرنے کا ہے, کرتا نہیں بنوا, خواہشات اس کے راستے میں رکاوٹ. تو درمیان میں کہہ دیا کہ میں جو ایمان اور عمل صالح کی بات اور یہ مجھے بھول گیا تھا, مجھے تو اس کا طریقہ بھی نہیں آتا. اس نے کہا یہ بھی کچھ کرنا ہے, دین کو کتے نے کاٹا, غریب ہاں ابھی آ رہا تھا تو پتہ نہیں کوئی یہاں پہ کوئی کتا تھا, پتہ نہیں وہ کہاں گاڑی سے اتر گیا, کوئی کتا آ گیا, یہاں سے بھی کاٹا ہے یہاں سے کاٹا ہے, تو میں اسے کہا جلدی اسپتال چلے جاؤ, کوئی مالک مالک نہیں جانا, نہیں اس کے چین نیکلس میں ہے نا کچھ, میں نے کہا کہ جلدی اس لیے جاؤں کوئی دیوانہ نہ ہو. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی, اولئک اصحاب الجنہ, وہ جنت والے ہیں, فیہا خالدون. تو درمیان میں لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم تکلیف میں نہیں ڈالتے, باؤنڈ نہیں بنا دیتے نفسا کسی بھی شخص کو, الا وسعها, مگر اس کے طاقت اور بساط کے مطابق. تو اس سے ایک جنرل پرنسپل ائمہ نے نکال لیا, ان الشرع سہل, کہ شریعت اسلامیہ یہ سہل چیز ہے, آسان ترین چیز ہے شریعت اسلامیہ, ہاں یہ کیا ہے, آسان ترین چیز ہے. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ کریم ارادہ کر دیتا ہے کہ آپ کو آسانی پیدا کر دے, آپ کو مشکل میں نہ ڈالے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تیسری جگہ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین فالو کرنے میں کوئی ہارڈشپ آپ کے اوپر نہیں ڈالی. 24 گھنٹے ہیں, آپ سے کہہ دیا صرف 5 نمازیں پڑھیں, 1 گھنٹہ لگ جائے گا اس پر. 12 مہینے ہیں, آپ سے کہہ دیا 1 مہینہ روزے رکھیں. اب چودھری صاحب کے بہت سارے پیسے ہیں لیکن شریعت نے اسے کہہ دیا کہ بس 2.5% نکالے. یہ سختی ہوتی ہے اگر شریعت کہہ دیتا کہ 97.5 آپ زکات نکالے اور 2.5% آپ کا, 97 تو چھوڑ دیں سر, 50-50 ہوتا تو بہت ہو جاتا, تو بہت ہو جاتا, کبھی لوگ کام نہیں کرتے, 50-50 بہت ہو جاتا. لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون ونزانا ما فی صدورہم من غل, اور نکال دیں گے ہم ما وہ فی صدورہم جو اہل جنت کے دل میں تھا, من غل بغض کینہ حسد دشمنی نفرتیں ہو جاتی ہیں, انسان کی کمزوریاں ہیں. لیکن جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو فار ایگزامپل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے والا فرض, یا فار ایگزامپل دنیا میں میری اور وامک کی کچھ انمیٹی تھی جو دنیا میں ہم ٹھیک نہ کر سکے, لیکن دونوں جب جنت میں جائیں گے تو گلے مل جائیں گے, وہاں پہ وہ چیز باقی نہیں رہے گی اس گندگی کو, کیونکہ جنت ان چیزوں کی جگہ نہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نیچر کو پیوریفائی کرے گا, وہاں اللہ تعالیٰ ہاں نیچر کو صاف کر دے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے کہہ دیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں کیا کہہ دیا, مسکرا کے کہہ دیا کہ ہم اور معاویہ بھی جنت میں گلے مل جائیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑے کتنے زیادہ لڑے لیکن کتنے پاک صاف لوگ تھے. اس نے کہا کہ اللہ نے مہربانی فرمائی جی ہم اور معاویہ بھی جنت میں گلے مل جائیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور نکال دیں گے ہم مَا فِي صُدُورِهِم وہ چیز فِي صُدُورِهِم جو ان کے قلب و دماغ میں تھا, مِن غِلٍّ حِقد کینہ بغض نفرت یا دشمنی, یا تجریمن تاتیم الانہار, اور جاری و ساری ہوں گے, من تاتیم ان کے کنٹرول میں, الانہار چار قسم کی نہریں. وقالوا اور وہ کہتے جائیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، ہدانا لہذا جس نے ہمیں پہنچا دیا، لہذا گائیڈ کر دیا ہمیں، لہذا اس جنت کی طرف، وما کنا لناتدیا، اور نہیں تھے ہم اپنے بساط کے مطابق لناتدیا کہ گائیڈنس حاصل کرتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے گائیڈ نہ کر دیتا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تاکہ جاءت آ گئے تھے رسول ربنا ہمارے پروردگار کے پیغمبر، بالحق صدق اور راست گوئی کے ساتھ، ونودو ان تلکم الجنہ، اور پھر انہیں آواز دے دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، کہ یہ وہ جنت اورثتموہا جسے آپ کو میراث میں دیا گیا ہے، یعنی تملیک، اورثتموہا مین تملیک، اورثتموہا مین تملیک، اونرشپ آپ کو دے دی گئی، لیکن اللہ کریم نے وراثت کا لفظ کیوں استعمال کر دیا، وراثت کا لفظ کیوں استعمال کر دیا؟ آپ ذرا سورہ زمر نکالیں، وسیق الذین اتقوا، اور لے جایا جائے گا الذین، وہ لوگ، اتقوا ربهم، جو ڈر چکے ہیں اپنے پروردگار سے، الی جنت، لے جایا جائے گا انہیں جنت میں، زمرن، گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، تا آ کے اذا جاؤہا، وہ آ جائے جنت میں، وفتحت ابوابہا، اور پہلے سے کھول دیے گئے ہوں گے اس کے سارے دروازے، مینس کہ وہاں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے، جب چودھری صاحب پہنچ جائیں گے تو فرشتے کہیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، چودھری صاحب زندہ باد، ہاں، وفتحت ابوابہا، حتی اذا جاؤہا، تا آ کے اذا جاؤہا، آ جائیں گے وہ جنت میں، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے، فتحت ابوابہا، وہ کھول دیے گئے ہوں گے ان کے لیے، وقال لهم خزنتھا، اور کہہ دے گا ان کو، خزنتھا، چوکی دار جنت کے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو آپ کے لیے، طبتم، طبتم، آپ پاکیزہ ہو چکے تھے، طبتم مانا آپ ظاہر اور باطن میں پاکیزہ ہو چکے تھے، فدخلوہ، تو داخل ہو جائیے اس جنت میں، خالدین، ایورلاسٹنگ، وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وقالو، اور وہ کہیں گے الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی، وہ اللہ، صدقنا وعدہ، صدقنا وعدہ، جس نے سچا کر کے دکھایا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ، واورثنا الارض، اور میراث میں دے دیا ہمیں جنت کی زمین، واورثنا الارض، اور میراث میں دے دی ہمیں جنت کی زمین، تو یہاں پہ بھی لفظ میراث ذکر ہے، یہاں پہ بھی لفظ میراث ذکر ہے، ایک تیسری جگہ قاری صاحب نے ہمت کی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، نکال لیا، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وَاقْتَرَبَ، اور قریب ہو گیا ہے، الوعد الحق، وہ سچا وعدہ اللہ تعالیٰ کا، پیغمبر کے آنے سے اللہ کا سچا وعدہ قریب آ گیا ہے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا مجھے دیکھیے کہ بعثت انا، مجھے دیکھیے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح آ گئے ہیں، مینز کہ اللہ کے جانب سے انبیاء آتے رہے، یہ آتے رہے انبیاء، اور نبی کا آنا یا وحی کا آنا یہ اللہ کی جانب سے اہم اور امپورٹنٹ پیغام کا نزول ہے، امپورٹنٹ امر کا نزول، دیٹ از امپورٹنٹ آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن نبی کا، صحیح، تو آدم آیا، پیچھے شیس آیا، پیچھے نوح آیا، ابراہیم آیا، اسماعیل آیا، اسحاق آیا، یعقوب و یوسف آئے، موسیٰ و ہارون آئے، زکریہ اور یحییٰ آئے، سلیمان و داود آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، محمد رسول اللہ آئے، یہ امپورٹنٹ امور اللہ کی جانب سے آتے رہے، امپورٹنٹ امور، سو النبی کریم نے فرمایا کہ دیئر از نو اینی ادر امپورٹنٹ امر بٹوین می اینڈ قیامہ، دی نیکسٹ امپورٹنٹ امر وچ از ٹو کم آفٹر می، دیٹ از قیامہ، رشتے حضور نے فرمایا کہ بعثت انا والساعت کہاتین, میں اور قیامت دونوں ایک دوسرے کے اس طرح آئے ہیں, مینس کہ میں آ گیا تو میرے بعد اللہ کی جانب سے کوئی دوسرا امپارٹنٹ امر بصورت نبوت نہیں آئے گی یا بصورت رسالت نہیں آئے گی, بس اللہ کی جانب سے جو سب سے امپارٹنٹ امر آئے گا وہ کیا آئے گا؟ قیامت, قیامت آئے گی. بعثت انا والساعت کہاتین, صحیح. تو نیچے دیکھیے, واقترب الوعد الحق, اور قریب ہو چکا ہے اللہ کا سچا وعدہ, فاذا هي شاخصۃ ابصار الذین, جب وہ آ جائے, فاذا هي تو اعلی فی سڈن شاخصۃ ابصار الذین, دیکھیے فاذا هي, مجھے دیکھیے یہ تفسیر جو ہے 50% کی حرکات سے ہوتی ہے اس لیے کیسٹ سے سمجھ میں نہیں آتی. فاذا هي تو اعلی فی سڈن, جب وہ موقع آ جائے, شاخصۃ ابصار الذین, کلی کی کلی رہ جائیں گی کافروں کی آنکھیں, جب وہ موقع آ جائے آدمی اتنا انسین ہو جائے گا خصوصاً کافر کہ اس کی فطری حرکات وہ بھول جائے گا, جو آنکھوں کی یہ حرکات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ نیچرل, یہ کیا ہیں؟ نیچرل ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آدمی اتنا انسین ہوگا کہ اس کا نظام ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. کبار آپ نے مختلف قسم کے دیوانے دیکھے ہوں گے, کوئی دیوانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آنکھ جھپک نہیں کرتی, وہ اس طرح دیکھتا ہے, آپ بات کرتے رہیں گے وہ اس طرح دیکھتا رہے گا, اس لیے کہ اس کا انٹرنل سسٹم دماغ کا اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے کہ وہ نیچرل حرکات میں بھی ڈسٹربنس آ چکی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ قیامت جب آئے گی تو کافر اتنے انسین ہو جائیں گے. یہ شاخصۃ ابصار الذین, ایک تو ہے اس کا یہ مفہوم لفظی مفہوم, کیا ڈکشنری مفہوم, اور ایک ہی اس کی فگوریٹیو میننگ, کیا فگوریٹیو میننگ یا محاوراتی معنی. تو محاوراتی معنی شاخصۃ ابصار الذین کا اردو میں ہوگا کہ کافر ہکے بکے رہ جائیں گے, فگوریٹیو میننگ پھر آپ لکھیں کہ کافر ہکا بکا رہ جائے گا. فیضائیہ شاخصۃ ابصار الذین کفروا, تو ہکے بکے رہ جائیں گے کافر, اور کیا کہیں گے؟ یا ویلنا, ہائے ہماری ہلاکت, یا ویلنا, ہائے ہماری ہلاکت, قد کنا فی غفلت من ھذا, ہم تھے غفلت میں اسی دن کے متعلق, بل کنا ظالمین, اور غفلت کیا تھی, غفلت کیا, ہم ظالم تھے بس. کافر خود کہیں گے قد کنا فی غفلت من ھذا, ہم اس معاملے سے غفلت میں تھے, اور خود ہی کہیں گے غفلت کیا تھی, بل کنا ظالمین, ہم ظالم تھے جو نہیں مان رہے تھے. بات ذہن میں آ رہی؟ ہاں. ان لکم, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ان لکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, ان لکم, تاکید آپ او کافر, وما تعبدون, اور وہ مخلوق جس کی آپ عبادت کرتے رہے, من دون اللہ, بغیر اللہ تعالی کے, حسب جہنم, یہ جہنم کے ایندھن ہوں گے, آپ اپنے آئیڈلز سمیت جہنم کے, انتم لہا واردون, آپ وہاں پہ لے جائے جانے والے ہیں, وہاں پہ داخل ہونے والے ہیں. لو کان ہاؤلائے آلیہتن, اب اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں ڈالتا ہے, جو آئیڈلز انہوں نے بنائے ہیں وہ بھی کہاں ڈالیں گے؟ جہنم میں. تو اللہ کریم اس کا فلسفہ بیان کرتا ہے, صرف میں ان کو شرمانا چاہتا ہوں, ذلیل کروانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خدا ہوتے تو خود دوزخ میں پڑے رہتے. یہ پیچھے دیکھے آئے, لو کانا ہاؤلائے آلیتن, اگر یہ آپ کے معبود یقیناً معبود ہوتے, تو ما وردوا, وہ جہنم میں داخل نہ ہوتے, وکل فیہا خالدون, آپ اور آپ کے معبود وہاں ایور لاسٹنگ پڑے رہیں گے, لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, لہم یہ دوزخی, لہم یہ دوزخی, فیہا اس جہنم میں, زفیر زفیر, وہ یہاں کی انگریزی میں ایک لفظ کہتے ہیں جب آدمی بڑھ بڑھ بڑھ کرتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ ممبلنگ, سمتھنگ ایلس, یلنگ, وہی وہی چیخنا یہ ہے, خبیث قسم کی آوازیں جب آدمی نکالتا ہے. یعنی ہم نہیں کہتے کیا بڑھ بڑھ بڑھ بڑھ بڑھ شروع کر دیا ہے, میڈ ہو گیا, تو یہ بڑھ بڑھ کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ مرمرنگ. ممبلنگ تو آہستہ آہستہ منہ میں کہتے ہیں, ممبلنگ ممبلنگ تو سم تھنگ لائک مرمرنگ, ہمارے جو برٹش انگلش ہے اس میں مرمرنگ کہتے ہیں, یلنگ ہوگا یا جو بھی ہو بار تک دی, لیکن زفیر یہ اس قسم کی قبیح آواز ہے, اس طرح گدے کی آواز ہوتی ہے. زفیر اصل میں لغت میں گدے کی آواز کو دیتے ہیں. جو بھی ہے لہم فیا انہی کے لیے وہاں زفیر زفیر خبیص قسم کی چیخ و پکار ہوگی, وہ ان فیا لا یسمعون اور وہ اس جہنم کے اندر لا یسمعون کسی بات کو نہیں سن سکیں گے. ان اچھا تو یہ خوش ہو گئے کافر. یہ جو بت ہیں جن کو پوچھتے ہیں لوگ, اگر بت دوزخ میں بھی چلے جائیں گے تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ ہم نے اس کی ڈیٹیل بتا دی تھی کہ ڈونٹ میک اے قیاس آف دی اللہ دوزخ آگ آن دی آگ آف دس دنیا وچ ہیز سم ادر کوالٹیز. لیکن ایک پتھر کا بت جو ہے نہیں, تو آپ صاحب آپ بزور اپنے آپ کو نہ سمجھنا بنائے. دوسری آیت میں دیکھیں, اور میں نے واضح بھی کر دیا کہ فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے کے بتوں کو جاننے میں ڈال دیا جائے گا. ایک آدمی بت کو پوچھتا ہے وہ بت کے ساتھ ہی چلے گا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں لو کان ہاؤلاء الہتن ما وردوا, میں نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی اگر یہ خدا ہوتے تو دوزخ میں پڑے رہتے ان کو, اور میں نے کہہ بھی دیا کہ ان کو ذلیل کروانا مقصود ہے. ابھی بات ذہن میں آ گئی لہو, کیونکہ ابھی آپ کافی تفسیر پڑھ چکے ہیں. ناؤ یو ہیو ٹو پک دا باٹم لائن آن یور اون. اف وی ول ٹاک اباؤٹ ایوری ایشو ایوری نائٹ دین وی ول بی ایٹ دا سیم پوائنٹ, وی ول ناٹ پروسیڈ فردر. لہم فیا ظفیر انہی کے لیے, فیا اس جہنم میں ظفیر گدے جیسی خبیص آوازیں ہوں گی, وہم فیا لا یسمعون اور وہ اس کے اندر لا یسمعون نہیں سن سکیں گے. اتنے وہاں پہ اتنی چیخ و پکار ہوگی اور دنگا فساد ہوگا کہ کوئی کسی کو سنے گا نہیں, لیکن لوگ چیختے رہیں گے. اچھا تو کافر خوش ہو گئے کہ اچھا جن کی دنیا میں عبادت کی گئی ہے وہ سارے بھی جہنم میں ہوں گے. ربی کریم نے فرمایا ہاں تو آپ کے معبود بھی جہنم میں ہوں گے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر تو مزے ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جس کو آپ پیغمبر مانتے ہیں, یہ عیسائی تو اس کو پوجا کرتے ہیں, تو بھی وہاں رہیں گے. تو اللہ کریم نے اس کا جواب دے دیا کہ ان الذین, تاکیق وہ لوگ, سبقت لہم من الحسنا, جس کے لیے سابقاً ثابت ہو چکا ہے ہماری جانب سے جنت, جس طرح عیسیٰ ہے یا اس قسم کے دوسرے بزرگ اگر کسی نے اس کو معبود بنا دیا ہے. تو اب داتا علی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جو شرکیات ہو رہے ہیں تو داتا نے لوگوں سے کہہ دیا ہے. ہاں محی الدین اجمیری نے لوگوں سے کہہ دیا ہے, وہ علی قلندر نے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ میرے قبر پر یہ ہنگامے کرواتے رہی ہو. انہوں نے تو توحید کی شمع جلائی تھی, انہوں نے توحید کی شمع. تو اگر وہ لوگ کہیں کہ ہاں جی اگر یہ شرک ہے تو قرآن کریم نے کہہ دیا ہے کہ مشرکین اور ان کے معبود سارے وہ جانے, تو اٹ مینس کہ داتا ول بی دیئر and Buhari Qalandar will be there in the hellfire and Muinuddin Ajmeri and Sheikh Jailani will be there in the hellfire. کیونکہ لوگوں نے تو بزرگوں کی قبروں کو خدا بنا دیا ہے کہ نہیں بنایا, خدا بنا دیا ہے بزرگوں کی قبروں کو لوگوں نے خدا بنا. اور جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے ایک سفر پہ, تو عربوں کے کسی وڈیرے کے سامنے اس کے کڑکن جھکتے رہے اور سجدے کرتے رہے سجدے. تو صحابہ نے عرض کر دیا کہ یہ تعظیم کا مفہوم ہے, تو فانت احق ان یسجد لک, اللہ کی مخلوق میں تو آپ سے بڑی شخصیت کوئی نہیں, تو آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم بھی آپ کو یہ تعظیم شروع کر دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کنت امر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن, کہ اگر میرے مشن میں انسان کا انسان کو سجدے لگانے کا تصور ہوتا تو میں عورتوں سے کہہ دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدے شروع کریں, شوہر کے سامنے سجدے شروع کریں. اب حضور پاک نے فرمایا کہ انسان کسی انسان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا, کوئی امتی پیغمبر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا, کوئی مرید اپنے مرشد کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا, کوئی شاگرد اپنے شیخ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا, کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا, کوئی بیٹی اپنی ماں کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. انسان سجدہ کرے گا صرف کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں ایک دعا کرتا ہوں, آپ امین کہہ دیں. تو فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا, کہ خداوندہ میرے قبر پہ میلے نہ بنائے. لا تجعل قبری عیدا, میرے قبر پر میلہ نہ بنائیں. کیونکہ یہ سلسلہ یہ عیسائیت میں چلا آ رہا تھا, کوئی اچھا آدمی مر گیا قبر پہ میلے لگ گئے, چراغاں ہوتی گئی اور دکانیں لگ گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا گیا. فلاں صاحب کا عرس ہے, فلاں صاحب کا کیا, اب عرس کہتے ہیں شادی کی, عرس کہتے ہیں کس کو, شادی کو. تو فلاں صاحب جو مر گئے اس کی اپنی بیوی رہ گئی تھی, وہ شادی شدہ کو چھوڑ گئے تھے, اب آپ اس کے لیے نئی شادی کرواتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ گندگیاں لوگوں نے نکال دی. فلاں صاحب کا عرس ہے, اب عرس لغت عربی میں اس کا ایک ہی مفہوم ہے, عرس کا شادی کرنا. کیا شادی کرنا. اور دورے کو کہتے ہیں عریس, اس کے عرس ہی اس کے کہتے ہیں عریس. اور دلہن کو کہتے ہیں عروس, اس کو کہتے ہیں کیا, عروس. اور جو دعوت ہوتا ہے اس پہ, وہ تو آپ نے پاکستان میں بھی کارڈ میں لکھا دعوت عروسی, صحیح. تو یہ شادی کا انتظام ہے. تو شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ عرس مبارک ہے. اس نے کہا مجھے پتا نہیں کہ یہ اس آدمی کا اس کی شادی ہے جو جا رہا ہے, یا اس کی شادی ہے جو قبر میں پڑا ہوا ہے, یا کسی تیسرے کی شادی ہے, کسی تیسرے کی شادی. اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. اور وہاں پہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت سید علی اجمیری رحمۃ, حضرت سید علی ترمذی, حضرت سید علی ترمذی, جسے لوگ پیر بابا کے نام سے سوات میں, پیر بابا کے نام سے بنیر میں لوگ اسے جانتے ہیں پیر بابا کے نام. اور یہ جو اسپرنگ کا سیزن آ جاتا ہے یہ آپ کے پنجاب سے, اللہ رحم فرمائے, بڑے کی بڑی بسیں اور اس پر سبز جھنڈے لگے ہوئے وہ سینکڑوں کی تعداد میں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اور پنجاب سے بسوں کی بسیں, بسوں کی بسیں, بسوں کی بسیں. ایک بار میں سیرت کے جلسے کے لیے گیا تھا تو وہاں سے گزر رہا تھا, وہاں سے گزر رہا تھا, تو میں نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بھائی چلو حضرت سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ کر دیں. اچھا میں جو وہاں گیا تو وہاں ایک تو یہ تھا کہ اس کے عرس کی آمد آمد تھی, تو عرس کی آمد تو ساری مسجد میں چراغاں کیا گیا تھا. اور کس قسم کی چراغاں, وہ جو لائٹنگ لگا دی گئی تھی, تو میں جو دیکھ رہا تھا, اور اتفاق سے ٹائم بھی ایسا تھا یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان, تو وہ جو چراغاں کی گئی تھی یعنی ابھی انتظامات ہوتے رہے, تو چراغاں جو کی گئی تھی وہ لائٹنگ ایسی بنتی, کہیں پہ کتا بن جاتا, کہیں پہ لائن بن جاتا, کہیں پہ کوا بن جاتا, کہیں باز بن جاتا, پتہ نہیں. وہ لائٹنگ سے, وہ جو نہیں ہوتا لائٹنگ سے کبھی انسان بن جاتا ہے, کبھی فلاں فلاں فلاں. ایک بار پھر میں قبر پہ گیا, میں نے فاتحہ پڑھ دیا الحمد للہ رب العالمین, اللہم ربنا اغفر ہو ورحم ہو وادخل ہو بحبو ادھا جنانک وانزل علیش عبی برحمتک ومغفرتک وغفرانک اللہ خیر محافظ. اب دیکھ لیا عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. میں نے ساتھیوں سے پوچھ لیا, مقامی لوگ تھے, میں نے کہا یہ عورتیں کیا کرتی ہیں. میں کہا یہاں رات گزارنے آئی ہیں, اسپرچل نائٹ ہے. یہی تو میں نے کہا, یہی میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا تھا. اس نے کہا جی عرس کے موقع پر یہاں پہ خواتین اور مرد اس مسجد میں, اور وہ ادھر ادھر کمرے ہیں بہت سارے, ان کمروں میں مخلوط رہتے ہیں, مکس رہتے ہیں. میں نے کہا پھر یہ لفظ ٹھیک ہے, یا عرس ہونا چاہیے صاحب. دیکھیے چودھری صاحب کا دل ابھی تک جواب ہے. ریلیٹو کے جو ڈیڈ پیپل ہیں نا, ان کے پکچر ہوتے ہیں, ان کے سامنے جو انسینس ڈالتے ہیں اور یہ تو, اور وہ دعا مانگتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ شریعت میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں. دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں, دعا تو پکچر کی ضرورت کیا ہے. دعا تو مسلمان مسلمان کے لیے ہر وقت مانگ سکتا ہے. آپ مقبرے پہ گزرتے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا, حضرت علی کی روایت رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا کہ آپ مقبرے پہ گزریں گے مسلمانوں کے مقبرے پر, اور آپ ایک بار الحمد پڑھیں اور 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھیں, اور اس کی ثواب مسلمان مردوں کو بخش دیں, تو مقبرے میں جتنے سارے مردے دفن کیے گئے ہیں ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں آپ کے عمل نامے میں لکھی جائیں گی. بات سمجھ میں آئی؟ شریعت اسلامیہ میں یہ جو ہے نا, یہ میلے میلے اور یہ عرس اور یہ جو نان سائنٹیفک قسم کی حرکات ہیں, شریعت میں نان سائنٹیفک قسم کی حرکات ہیں نہیں, غیر معقول قسم کی حرکات. ویسے جو میلہ لگواتا ہو اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے دادا پردادا نے, نہیں دادا پردادا کا بھی ہے, وہ اکنامیکل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ اکنامیکل ہے, اولمپک کرانے بہت سارے پیسے ملتے ہیں وہاں. ہاں اس کا تو خرچہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جو بابے کے قبر پر وہ بے وقوف بیٹھا رہتا ہے, بے وقوف بے وقوف ان سینس کے اسے وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. پیسے جمع خوب کرتا ہے, صحیح ہے, لوگ اس کے سامنے پیسے ڈالتے رہتے ہیں. جو ایکچوئل اس کے ہیئرز ہوتے ہیں, وارث ہوتے ہیں, وارث تو ان کا تو نمبر ہوتا ہے کہ آج نمبر فلاں کی, آج نمبر فلاں کی, آج نمبر فلاں کی. ہر ایک کی اپنی قسمت کی بات ہے, کیا ہزار ملے دن میں اور پانچ سو ملے اور جتنے بھی ملے. دادا صاحب کے بارے میں نا, وہاں ان کے مجاور جو تھے, ہم تو لاہور کے رہنے والے, ان کا تو یہ تھا کہ وہ جتنی برادری تھی نا ان کے مجاوروں کی, ان کا سب کا وظیفہ تھا, اور اتنا تھا کہ جو عورت پریگنٹ ہو جاتی تھی وہ بتا دیتے اس کا بھی بچے کا وظیفہ. اللہ اچھا تو میں گیا عراق, کہاں عراق, عراق اور ایران میں یہ مصیبت بہت زیادہ ہے ہمارے جیسا. عراق میں اور ایران میں تو خیر ہی ہے, اور سیریا میں, کیونکہ جہاں پہ شیعیت کا اثر ہو وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ. یہ ہمارے ہاں جو سنیوں میں آ گئی بھی شیعیت سے آ گئی یا ہندو مت سے آ گئی, یہ چیزیں ہوتی ہیں عیسائیوں میں, یہ ہوتی ہیں ہندوؤں میں, اور یہ پھر ہوتی ہیں شیعوں میں, اور پھر شیعہ حضرات سے, کیونکہ ایک ساتھ مکس لیتے ہیں نا, تو ہم تو عیسائیوں کے ساتھ بھی رہے, کچھ ان سے لے لیے, ہندوؤں کے ساتھ رہے کچھ ان سے لے لیے, اور شیعوں کے ساتھ رہے تو کچھ ان سے, تو ہمارا والا تو بالکل مکسچر ہو گیا, وہ تو مکسچر ہو گیا. تو اب میں گیا تھا وہاں, اللہ رحم فرمائے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر جو دندہ اور جو فواہش, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر جو دندہ اور جو فواہش, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر مبارک پر, حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر, اور ایران میں مشہد میں امام رضا کے قبر پر, اور مشہد میں تو یہ ہے وہاں امام رضا کے قبر کو اور اس علاقے کو اتنا احترام دے رہے جس طرح بیت اللہ کا احترام ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اس لیے کہ وہاں پہ جو روڈ جاتی ہے وہاں پہ یہ نہیں لکھتا کہ مزار امام رضا, کہتے ہیں الحرم الشریف. یس الحرم الشریف, اور جو آدمی وہاں چلا جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے لوگ اس کو بےسر نشور, یہ حرم سے واپس آئے, یہ حرم سے واپس آئے, اور وہاں لوگ جا کے نماز پڑھے یا نہ پڑھے, بہت بڑی مسجد ہے وہاں امام رضا, امام موسیٰ رضا کی رحمہ اللہ, لوگ نماز پڑھے یا نہ پڑھے لیکن سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں وہاں, سجدہ کر جاتے ہیں قبر کے سامنے, سجدہ کر جاتے ہیں. اچھا میں گیا وہاں, میں تو چونکہ سرکاری ڈیلیگیشن میں تھا, اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ جانا چاہتا ہوں. میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کس وقت رش زیادہ نہیں ہوتا, یہ مجھے پتا تھا کہ یہاں تو رش ہی رش ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ عشاء کے وقت رش کم ہو جاتی ہے, لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور رش. اللہ اکبر, اس وقت بھی میں جب گیا کوئی تھل دھرنے کی جگہ نہیں, اور اتنی بڑی مسجد ہے, اتنی بڑی مسجد کہ یہاں سے لے کر وداؤٹ اینی ایگزیجریشن یہ لویس تک اور نیچے اگر زیادہ نہ ہو تو سان فرنانڈو مشن تک, یہ ایک پورے کا پورا شہر بنا دیا ہے, اور اتنی خوبصورت بنا دی ہے وہ مسجد, بہترین مسجد بنا دی ہے, اور اس میں یعنی مین سرائے اور مسافر خانے اور سب کچھ, کیونکہ لوگ آتے ہیں تو وہاں رہتے ہیں نا. اچھا امام موسیٰ رضا رحمہ اللہ کے گنبد پر سونا, دروازے سونے کے, اللہ رحم فرمائے, قبر پر سونے پڑے ہوئے, اور درمیان میں اتنی کرنسی نوٹ کے آدمی اس میں پاؤں رکھے تو دب جائے, اس میں اس طرح ایک ڈیر لگا ہوا تھا چاروں طرف, اور لوگ پھینکتے رہے اور روتے رہے, اور کوئی وہ جنگلوں پر اپنا سر مارتا رہا. صحیح ہے, اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ امام بار خدا بھی بخش, امام صاحب خدا کے لیے مجھے بخش دیں. امام موسیٰ رضا کی رحمہ اللہ, سو از دی کیس ان دی قبر آف امام موسیٰ القاظم ان بغداد رحمہ اللہ, اینڈ سچ از ہیپننگ دیئر ان دی قبر آف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اندی قبر آف حضرت امام حسین ان نجف عن قبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب میں نے وہاں بس دو بزرگ دیکھے کہ ان کے قبر پر کوئی خیر شری حرکت نہیں, امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف, دونوں خاموش پڑے ہیں, دونوں خاموش اطمینان سے پڑے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو عقیدت مند ہیں وہ سمجھ بوجھ والے لوگ, ان کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے, وہ جا کے جائیں گے ضرور رکھے ایسے حرکت, ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے. حضرت امیر شریعت سید تعالیٰ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, نام تو سن لیا آپ نے, برصغیر پاکوین کا سب سے بڑا محسن حضرت سید امیر شریعت سید تعالیٰ شاہ بخاری, وہ زیادہ جانتے ہیں, تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کا ایک ساتھی اس کے ساتھ ریل میں جا رہا تو کھڑکی کی طرف وہ آدمی بیٹھا تھا, شاہ صاحب اس طرف بیٹھے تھے, صحیح شاہ صاحب پان کھاتے رہے, تو اس نے جو پان نکالی تو اس دوسرے ساتھی نے کہہ دیا دے دے حضرت میں پینک تو بھائی.